Sziasztok, fiúk, lányok, üdvözlünk mindenkit a CubeCast 20. adásában, és nagy szeretettel köszöntöm Vikit újfent, szia Viki, és Siriust. Hello! És... A kés is megint magamra szeretném vállalni. Nem késztünk sem ennyit. Kilátott itt késést. Hazajöttem az irodából, és nagyon kilett centizve a dolog. Na, és akkor mielőtt még belecsapnánk a lecsóba, akkor annyi technikai háttér, hogyha most így nagyon kritikál alul lenne a késés, meg minden, azt mindjárt csekkoljuk, akkor lehet, hogy én átlényegülök. A lényeg annyi, hogy most így engem is látnak Vikiék, úgyhogy ilyen szempontból duprán küldöm a jelet, és lehet emiatt lesznek technikai gondok, de hogyha ilyen van, akkor gyorsan mindjárt átlényegülök, és akkor megint, ahogy Viki fogalmazta, egy ilyen isteni hang leszek nekik az éterben. De nekem akkor nektek, tűnik egyébként, nektek zavartol az adást, az. Hogy nem szaggat, meg nem rossz nagyon. Ja, úgyhogy reméljük, hogy a technika és a Skype istenei mellettünk állnak ebben a következő két órában, és akkor egy kellemes kis beszélgetésnek lehettek megint szem és fültanúi. De hogyha mégis valami gond van, akkor vissza lehet nézni majd vágatlanul és jó minőségben, hogy ezt a múltkori kis malőr is tanúsítja így az adás végén, mert itt aki okivágja a YouTube. Na, és akkor még így a legelején a múltkor nagyon sokan kérdezték cseten, hogy így kikkel beszélgetünk, tehát Viki a YouTube egyik tudora, illetve a Victorious Games és a Victorious Channel csatornáknak a készítője, és egyébként mind a kettőtök, és Sirius szerintem meg nem kell bemutatni, de hát, hogyha valaki nem ismerni, akkor ő pedig Pingvin harcos néven fut, már nagyon-nagyon régóta, és szerintem aki Minecraft-tal valaha is dolga volt, akkor az ő ismeri a nevét, és mind a kettőknek a csatornája megtalálható egy jobb oldalt. Micsoda? Így van a dörökre. Jó, hát... Nem tudom, ki rakott fel Minecraft Story mód videót a minap, tehát... Aztán Minecraft, tegyük. Úristen, akartam is kérdezni, hogy hogy állsz el a Viki? A harmadik epizódot vittem csak végig tegnap, de nyugodtan spoiler. Sajnos innentől kezdve senkit nem érdekel ez, ugyanis ezen nekem a dühöng nem kell. Rendben, szerint. Jó, akkor kezdjük is ezzel szokáson. Sirius, mivel dühöngtél az elmúlt héten? Minecraft Story móddal, te jó Isten, mit csinálnak ezek? Mert most komolyan. Tehát, hogy én alapvetően szerintem egy végtelen aranyos, türelmes és nagyon barátságos ember vagyok a számítógépes játékokkal. Nem ítélkezem, csak ha muszáj. De elfogyott a kontentjük a negyedik epizód végére. Mármint elfogyott. De azt ez hogy? Hát az a helyzet ugye, hogy köztölt, hogy 5 epizódos a Season 1, hívjuk Season 1-nek, mert úgyis annyira fantasztikus, hogy ezt már, ha valamit, akkor ezt mindenképpen Season-nek kell hívni, és akkor így mentünk, mendegéltünk, az első részben nem nagyon történt semmi, és az is egy kicsit fájt, aztán jött a második rész, ami már egy kicsit így elindult a pörgősség irányába, a harmadik, ami már nem volt rossz, majd a negyedik, amivel véget ért minden. Mármint, hogy megtudtunk menni egy csomó mindent, meg mindent, tehát ezzel így nincs baj, meg történtek izgalmas dolgok, amiket nyilván nem spoilerezek el, meg minden, de hogy véget ért a sztori. Tehát így megyek így tovább, és akkor semmi baj, mert ez a videó is akkor így 20 perces, 25-30, és akkor vége lesz, és akkor hát értitek, nem lehet itt vége a történetnek, és akkor így megyünk tovább, és így mondom, most már akkor mindjárt vége, ugye itt jön majd a vége a dolognak, és akkor megyünk még mindig tovább, és akkor már karddal szaladgálunk a szörnyek között, és így jó, szerintem most már akkor itt kéne adni a végének, és akkor a következő rész egyben egy nagy csata jelenet lesz, és megyünk tovább, és akkor már harcolunk a nagy döggel, és még mindig megyünk tovább, és vége lett. Tehát, hogy bármint, hogy így megöltjük a cuccot. Hol tapasztaltam én? Vagy filmben, vagy valami játékban volt egy ugyanilyen hasonló. Megvan! Alien Colonial Marines. Azt valami ugyanilyen ocsmány módon zárták le. Tehát az a... Így legyőzöd a végén a Cern királynőt, és akkor úgy... Hogy maradtál életben? Hát, valami nagyon kemény sztori volt. És akkor így várná az ember, hogy így oké, mondjad, és akkor így mi lesz a következő chapter, és így the end. Tehát így... Múlt héten, amikor Sirius mondta, hogy befejezték a negyedik epizód végén, és pont le akartam ülni a hétvégén, hogy na jó, gyorsan végigviszem a negyedik epizódot, hogy tudjam, hogy mi a fene van, és látom, hogy még csak a harmadikén, és nem csináltam meg a harmadikat semmit. És megcsináltam, és a végén, a harmadiknak a végén is egyébként olyan, mintha megölnék a szörnyet, és vége lenne, de nem. És igen, akkor voltam vele, hogy akkor most ez most akkor a lehet, hogy a harmadik végén hagyják abba, vagyis így teljesen meg voltam zavarodva. Én ott egyébként a videóban megálltam és legoogliztam, hogy hány epizódot terveznek. Tudod, még mielőtt kiderül, jó, most az nem spoiler, tehát azért az elég régen volt. Még mielőtt kiderül, hogy újra életig megállt, én nem hiszem el, én emlékszem, hogy ez öt volt. Na, de általában minden ilyet öt epizódra raknak, tehát a Life is Strange, a Telltale játékok, ez is Telltale játék, de szóval így, na, tehát furi. Szóval így véget ért, és akkor azzal fejezték be, hogy az ötödik epizódban új kalandokba kezdünk, és ilyen, és most olvastam egyébként a komment szekcióban tök okos gondolatokat erre, hogy megsemmisült a Command Lock, és visszajön az Ender Dragon, mert az azzal volt eltüntetve, és mondjuk is megöljük azt, meg mit tudom én, de hogy ugye, tehát hogyha 3-4 epizódon keresztül nem sikerült egy komplex történetet átadniuk rendesen, mert egy-két történetmesésben tényleg nem annyira rosszak, de hogy azért, értitek, tehát történetek, akkor így egy epizódban hirtelen mi fog? De várjál, akkor lesz ötödik epizód, de az már egy season 2 lesz? Nem, az még a season, tehát hogy oké, képzeld el a season zárót, és az utána lévő részt. Mert akkor ez egy ilyen, hogy mondják, ez ilyen ova, vagy ilyen bónusz track lesz, vagy egy micsoda? Vagy a világ legborítóbb cliffhangere, mert egy egész részen keresztül fog tartani. Igen, de mindegy, szóval, hogy én nem tudom, én ott álltam, és így a rák történt így, gyerekek. És egyébként tényleg sokkal, de sokkal pozitívabb ez, mint az, hogy fogják, és tényleg kihúzzák öt epizódra, amikor látják, hogy nincs kontentjük öt epizódra, de hogy itt arról van szó, és hogy elfogyott a tartalmuk. Mármint, hogy így ennyi, nem kell túlspirázni. Úgyhogy... De pont a Minecraftban, ahol kb. Végtelenségig generálható minden, ott fogy el a tartalom. A sztori attól még nem végtelenségig generálható, illetve a Minecraft story mód, abban a Minecraft végtelenségig generálhatósága semmilyen szinten nincs jelen. Tehát, hogy ez egy teltére sztoris játék, csak kockákkal. Tehát, hogy így érted, ettől még egy sztorit nem lehet a végtelenségig generálni. Tehát, hogyha már a harmadik epizódban ilyen nagyon húzott volt az egész, akkor a negyedikben is az lenne, sőt. Hát ez akkor most nem megbántani akarok senkit se, de ez akkor azt mutatja, hogy tényleg a Minecraft az valahol tényleg olyan egyszerű lelkivilággal van megáldva, ami mögé nem lehet egy nagy sztorit rakni. Semmi Minecraftra vonatkozó hatalmas drasztikus következtetése nincs. Egyszerűen írtak egy történetet, amire remélték, hogy jó lesz öt epizódra, és akkor egy utolsó húzásként egy design döntésben a negyedik season tesztüzemi alatt úgy döntöttek, hogy mégse. Ennyi. Mm-hmm. Ez csak és kizárólag a történet. Tehát, hogy... Vagy hát annak a hiánya. Egy jobb írót kell felvenniük a season 2-re ezek szerint. Egyébként szerintem egy kezemen meg tudom számolni, sőt, szerintem maximum háromszor kellett benne építeni bármit, és a hátizsákodban lévő 10 dologból 9-et kirakni az asztalra, és nagyjából ennyi. És nagyjából ennyi, igen, és a közvetlen előtte rágták a szádba a formát, ahogy ezt meg kell tenni. Igen. Én olyan kritikát olvastam, ez a Minecrafthoz egy ilyen vásárlói kritikát, ami totálisan arra a képre adott rá világítást, hogy mennyire félreértette sok ember ezt a Minecraft játékot, tehát hogy így kb. Az, ami volt a szöveg, hogy milyen Minecraft ez, nem lehet benne építeni, 0-10 pontból, tehát így... Oké, akkor te se játszottál, még Telltale játékkal. Jó, nyilván ehhez máshogy kell visszanyúlni, és nyilván nagyon sokat akartak, hogy gyerekeknek jó legyen, de hogy azért mégis döntéseket kelljen benne hozni, és aztán a döntéseiddel még meg sem menthesd, de mindegy. Tehát, hogy az egész ilyen nagyon-nagyon fura lett végül, egy ilyen nagyon-nagyon erőltetett koncepció, amikor így igazából csak és kizárólag a pénz az, ami ezt előre mozgatta. Tehát, hogy nem az ötlet, nem hiszem el, hogy valaki komolyan hinni tudott ebben a koncepcióban, aki már látta ennek készültét. És ez szomorú. Egyébként, de nem annyira. Mármint, hogy szomorú meg minden, de mindegy, még van egy epizód, végigjátszunk. Ha már elkezdtem, akkor nyilván végigjátszom, nyilván, hogyha jön egy következő epizód, azt is végigjátszom. De hogy ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú, amúgy. Hát jó, ha valamiből, akkor azért a Minecraftból elvárná az ember, hogy tényleg kihozzák a maximumot. Mert azért van egy kicsi rajongó tábor a játéknak. De hogyan definiáld a maximumot? Mert mint hogy hát, hogy ilyen Game of Thrones mélységű sztorit mögé pakolni, legalábbis az, hogy ne az legyen, amit te mondtál, hogy így kifullad, hanem akkor valamit mögé rakni. Vagy... Az szerintem nagyon túlzás lenne, de én mindenképp azt látom, hogy egy csomó lehetőség lesz benne, hogy építs, és nem tudom, az első epizódban van, amikor a szobrot fel kell építeni, és kiválasztott három lehetőség közül, hogy melyiket építs fel, és így automatikusan felépíti. Igen, de nyomkodni kell a Q-t, egy quick time event. Igen. Quick time event jellegű akcióban, ugyanez a negyedik részben egy híddal történik meg, kergetnek éppen minket a szörnyű szörnyek, mi pedig lovakon menekülünk, és elkezdünk menekültünkben hidat építeni. Nagyon-nagyon sok kérdés felvetődik egyébként ebben a játékban, és ha valami, akkor egyébként ez a játék elképesztően jól kiemeli szerintem a Telltale Games, a Telltale játékoknak az igazi gyengeségét, ami ugye pont az, amire nagyon ráépítik az egészet, a döntéseid. Mert ugye nagyon azt mondják, hogy mennyire számít a döntésed az összes játékban, de nyilván semennyire nem számít. Tehát, hogy a valóban komoly döntésekben, igen, abban számít, hogy hány embert mentesz meg ezt hal, meg azt hal, meg ez eddig oké. De például a Walking Dead season 1-ben úgy döntöttek, hogy egy vonattal bemegyünk egy városba. Egy ilyen zombis túlélős játékban. Pont ott tartok! Úgy döntöttek, hogy egy vonattal bemegyünk egy városba, és akkor így nem megyünk be egy vonattal. Tehát ez egy zombikkal tele lévő világ. Nem megyünk be valamivel egy területre, ami tele van zombikkal, ami egyébként nagyon hangos. Ez így egy teljes hülyeség, ez az egész gondolat. És nyilván ezzel ellen nem tehetünk semmit. És ezt a Minecraft Story Mode csak még inkább kiemeli, mert még azt a drámát sem tartotta meg, hogy legalább az emberek meghalnak. És az, aki meg meghal, ott vagy valaki biztos meghal, tehát hogy vagy valaki biztos meghal, vagy pedig nem tudsz semmit az ellen tenni, hogy meghalljanak. Tudod, hol lehetett nagy különbség, hogy a második epizódban melyik karaktert keresed meg, nem? Ugye ott választani kell, hogy két eltűnt hős közül melyik után mész, és melyiket keresed meg. Ott nem tudom, mekkora különbség van, nem néztem utána. Én se, és valami szintén nem is emlékszem már erre a részre, feltétlenül, ennyire pontosan. Azt tudom, hogy végig azt hogy nagyon-nagyon megmaradt bennem a játéknak azok a részei, amik vagy felháborítottak azért, mert a döntésekről hablatyolták, miközben egy vonattal mentünk egy városba, vagy pedig azért, mert nagyon-nagyon-nagyon komoly volt ugye a farmos rész, vagy bármi ilyesmi. Tehát ugye ezek azok, amik mondjuk nem most játszottam, az biztos. Life is Strange-el játszott valamelyik őtök? Csak mert arra mondják, hogy az az ilyen szintű játék, ahol ezeknek a döntéseknek tényleg nagy kihatása van a végjátékra és a különböző dolgokra, és azt mondják, hogy az a játék, ahol kb. Most a Telltale-nek lennie kéne így minőségben. Tehát az a kaliberű játék. Én is eljátszottam vele, csak azért kérdezem, hát ha ti... Nem, viszont egyébként én most majdnem megvettem. Ja, most elég olcsó volt a karácsonyi vásáról. Tehát, hogy ránéztem, és így, olyan tetszene ez a játék? Mindegy, hagyjuk, úgyis fóla utazom. Igen. Tehát, hogy mint ilyen, ez nekem kimaradt. Az Until Dawn-nal játszottunk most. DV-ket néztem. DV és Júlcsi együtt játszotta az Until Dawn-t, és amikor én találkoztam velük, akkor ők már másodszorra játszották végig a játékot, mert amikor én is ott ültem mellettük egy délelőttet is egyébként nagyon-nagyon, tehát hogy most már így utólag nagyon-nagyon sajnálom, hogy ott ültem mellettük, mert nagyon király volt, meg nagyon jól éreztük magunkat, viszont ezt a játékot streamel nem kellett volna nekem is, mert nagy móka. Vagy videózni belőle, mert nagy móka, viszont egyáltalán nem gondoltam ugye még annó, hogy ez ilyen lesz. És ők már ilyen nagyon-nagyon céltudatosan mentek rá a dolgokra. Tehát, hogy volt egy karakter, akit nem szerettek az előző végigjátszásból, és így törték magukat, hogy meghalljon. Tehát, hogy amikor mentek így megmenteni, akkor így a lehető leglassabban haladtak. Így, ne, megbotlottam. Ilyenek. Quick time event, csak le ne nyomd azt a gombot, ne nyomd a gombot, ne! És nekem el kellett jutnom a Minecraft Story módban a negyedik epizódig, hogy rájöjjek, hogy meg lehet halni. A Minecraftban meg lehet halni? Úristen! Ne, eddig, most ezen tökre így viccelőz, de te nem játszott a Telltale játékokkal? A Walking Dead-del elkezdtem, de aztán megmondtam. És elrontod, és akkor is átjutsz. Tényleg, mert ha harcba eltalálnak, vagy bármi, akkor csak elessel, meg ilyesmi. Kicsit lassabban jussz tovább, de hát így érted, nekem van időm. Én leragadtam a monoklis disznónál, tehát A monoklis disznó, a monokli eltűnt, úgyhogy mindegy. De tényleg, tehát amikor így mész, és elrontod a quick time eventet, és akkor így, hát azért valahogy még átszenvedi magát, vagy így valahogy így megoldódik a dolog, vagy így semmi hatása nincs. Tehát így pont én is semmi hatása nem volt, és elrontottam most a quick time eventet, és meghaltam. És tudjátok, így álltam, hogy wow! Meg lehet halni! És írták is többen a komment szekcióban, hogy ők még nem láttak embert ennyire örülni annak, hogy egy játékban. Ja. Tényleg, meg lehet. És aztán gyakoroltam még párszor. Igazándiból az egyik ilyen nagy, hát hogy is mondjam, vita ezekkel a típusú játékokkal kapcsolatban az az, hogy tehát csak a választás illúzióját hagyják meg a játékosoknak a döntési helyzetek 90%-ában, mert úgyis az lesz, amit ők kigondoltak. Tök mindegy, hogy melyiket választod, vagy hogy csinálod. Pontosan. És nem egy open world játék. Igen, és ez igazán volt tökre érthető, mert ha most belegondolsz, van mondjuk egy ilyen játékba átlagosan a 6-8 óra végigjátszás alatt mondjuk 30, most keveset mondok, 30 ilyen döntési helyzet. Ha mind a 30-nál külön lefejlesztenék, hogyha így dönt, úgy dönt, amúgy dönt, akkor ez valaki, aki jó matekból meg tudja, hogy ezt hogy kell, de ez 30 darab elágazási pont. És akkor mindegyiknek külön véget kellene programozniuk, meg fejleszteniük, és az embertelen munka lenne. Tehát akkor vagy azt csinálják, hogy egy óra lesz konkrétan a játékmenet, és akkor meg tudják csinálni ilyen kaliberű minőségben, tehát ilyen triplás minőségben, hogy tényleg lesz 30 döntési helyzet, és mindegyiknek lesz úgymond következménye. Vagy pedig ugye megcsinálják azt, mint mondjuk az Undertale esetében, hogy ilyen nagyon egyszerű grafikával, de ott aztán tényleg vannak elágazási pontok, és valószínűleg pont ezért nagyon szeretik az emberek ezt a fajta dolgot. Tehát így ilyen kaliberű minőségben, mint a AAA-s vagy a Telltale játékok, tehát nem tudnak más csinálni, mint hogy az illúzióját teszik be a döntéseknek a 90%-ban. Nyilván sajnos. Meg ugye ezek a játékok történetmesélésre fókuszálnak. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy elmesélnek egy történetet, amit ők kitaláltak, amiknek vannak kulcspontjai, amikhez el kell jutni. Egy mondjuk egy zombi apokalipszis esetén, hogyha ugye szigorúan maradunk a Walking Deadnél. Zombi apokalipszis esetén igenis döntési helyzet már rögtön az, hogy megindulsz-e, vagy megpróbálsz ott maradni, ahol vagy. És ugye, hogyha egy játékos úgy dönt, hogy ő akkor itt marad, ahol van, akkor így, jó, túléltél 14 napot, meghaltál, a történet pedig így ennyi. Mert, hogy jaj, nem. Erre a legjobb a Fallout 4-ben, ott az elején, amikor a Pagan Minot mondja, hogy így elrabol, meg minden ott így kinyír valakit az asztalán, és akkor el kell mennem, 15 perc és visszajövök, maradj itt. És akkor ugye mit csinál a játékos, föláll és megy, kezdődik a kaland, de spoiler, ha ilyenkor ül a seggén 15 percig a játékban az ember, akkor visszajön Pagan Min, és köszi, hogy megvártál, hát akkor menj el anyád sírjához, és akkor így csók, és így game over nyertél. És ez annyira poén, tehát így, jó, mondjuk ezt már szerintem nem feltétlenül spoiler, mert ezt már valószínűleg majdnem mindenki hallotta, akit érdekel a Fallout. Vagy akkor a Fallout spoilerbe szaladtam bele. Néztem egy videót arról, hogy rossz az institút, vagy nem. És akkor így csak így mondták az elején, hogy spoiler nyilván, de hogy nyilván bátorem. Leesett a székem karfája. Szóval nyilván szétesik közben. Vagyok. És emiatt így gondoltam, hogy beleállok, meg mit tudom én, nem lesz ezzel semmi. És akkor egyszer csak egy képre így bevillant valami, és így... mégsem vagyok annyira kemény. Ez nem jó így. Na mindegy, szóval a Minecraft Story Mode az szerintem egy nagyon-nagyon furcsa véget ért így ebben a formájával, de nem ért véget, tehát inkább az a nagyon-nagyon furcsa, hogy nem ért véget. Szóval, hogy ez így nem tudom, hogy ők ezt így hogy gondolják, ezt az egész koncepciót így megvalósítani, meg... Hát de fogsz vele foglalkozni, gondolom. Hát igen. Hát akkor majd kiderül. Hát meg így haragszom rájuk. De hogy nyilván ki fog derülni, meg mit tudom én, de hogy nem tudom én, nekem ez nem pozitívként tört. Nem egy pozitív élményként csapódott le, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam. Tehát értitek, ez nem cool. Uh-huh. És lesz season 2? A játék sikere alapján, vagy gazdasági megfontolások alapján? Gazdasági megfontolásban biztos lesz. Valószínűleg lesz, nem biztos, mert hála az ének azért mostanában a Microsoft mutatott jeleket arra, hogy van esze, és nem csinál dolgokat, amiket nem kéne csinálni. Hát ugye a Minecraftot nem. Nem halmozta rögtön tele mikrotranszakciókkal, meg mit tudom én, de hogy ebből igen, ez remélhető. Hogyha valaki jó zenésszel gondolkozik, akkor nem lesz season 2. Akkor ezt köszönjük szépen, ezt az ötletet elengedjük. Elengedtük. Viki, mesélj, te mivel játszogattál az elmúlt héten? Fú, hát azt tudni kell, hogy nekem most az elmúlt hetem az ilyen nagyon-nagyon kaotikus volt abból a szempontból, hogy én most vidékre járok fel minden nap Budapestre, úgyhogy konkrétan a múlt heti Cubecast után legközelebb péntek este nyúltam a gépemhez, ami szerintem ilyen maratoni kihagyás volt, vagy nem is tudom, borzasztóan éreztem magam. Úgyhogy nem sok mindennel játszottam, viszont péntek estére már a stressz meg a minden szintem odáig jutott, hogy hazafelé jöttem a vonattal, és írtam a családi messenger beszélgetésbe, hogy ma van a nap, mindenki edzőcucban jelenjen meg a nappaliban 8:30-kor, és hát egy ilyen családi jazz dance-t toltam. Ami azért volt nagyon durva, mert én rendesen felkészültem, hogy ez az most jól megizzadok, fú, de király lesz. Ez így is történt, anyukám leült, és azt hitték, hogy ez valami gagyi játék. Először én is azt hittem, hogy ez valami tök gagyi játék, hogy táncolnod kell, oké, milyen lehet. És amikor elkezdtem tolni, anyukám így tátott szája, hogy de hát ez baromi jó. Úgyhogy mondta, hogy ha nem lesz itthon senki, ő is kipróbálja. És a harmadik szám után apukám csatlakozott. És apukámmal egymás ellen nyomultunk, és ez valami annyira epic élmény volt számomra, annyira sajnálom, hogy nem sikerült róla videófelvételt készítenem, mert ugye Wii U-n játszottunk, és a Wii U-nak a nagy gamepad kontrollerében van kamera is, és hogyha azt úgy teszed le, hogy lát titeket, akkor az egészet felveszi, és ki lehet posztolni, meg blablabla. Bla, bla. És hát sajnos mutatja, hogyha felvesztiteket, ezért nem sikerült így titokban sem felvenni, de az élmény az valami zseniális volt. Tehát tényleg azt gondolnám mindenki, hogy ez egy tök gagyi játék, és amikor elkezdett csinálni, annyira jól lehet vele szórakozni, és én egyébként ilyen sportolás, meg ilyen témákban nagyon-nagyon nem vagyok király, nagyon-nagyon lusta vagyok, meg nagyon utálok megmozdulni is, és ez az egyetlen dolog, ami Úristen, 4 csillagot értem el, nem hiszem el, addig kell csinálnom, amíg 5 csillag nem lesz. 4 csillag? Képes vagyok. Akkor te nagyon pró vagy, hallod? 4 csillaggal. Eddig egyszer sikerült a szem 5 csillagot összehoznom, de hogy az így nagyon-nagyon kemény volt. De képes vagyok 5-ször ugyanazt a számot újra táncolni, csak azért, mert látom, hogy mindenkit megverek online is, és hogy elérjem a max pontot, és hogyha nem perfect, csak oké, meg well done, akkor az nem elég jó. Úgyhogy ez egy tök jó kis élmény volt. Ezen kívül a hétvégén egy játékkal játszottam, a story, Minecraft story módon kívül, az a Lego Jurassic World volt, ami nem egy jó játék, de én nagyon szeretem az ilyen Lego játékokat, ahol mindenki ismeri a Lego játékokat, ugye a Lego karakterekkel mész, és mindent szét kell verni, hogy összegyűjtsd az összes kis coint, meg mindent, és néha van benne egy-egy puzzle. Most fejeztem be egyébként az első Jurassic Park storyt vele, és én teljesen odáig voltam, hogy lehet dinóval lenni. Szóval lehet dinóval lenni? Lehet dinóval lenni. De jó van. Amúgy ezek a Lego játékok nekem olyanok kvázi, hogy így filmnézés közben játszom velük, vagy ilyesmi. Tehát így az agyamat nem nagyon igénylik, de megyek és szétverem, és összeszedtem mindent, ilyen nagyon sok mindent lehet benne gyűjteni, és nagyon ilyen achievement függő vagyok, meg nagyon szeretek gyűjtögetni dolgokat, úgyhogy amire az összes coin meg lesz, mire az összes karakter lesz, mire az arany Lego darabok is meg lesznek, meg a piros Lego darabok is, meg a stb. És játszottam már jó pár, ugye a Star Wars-tól elkezdve, a gyűrűk ura, a szuperhős és a mindenből csinálnak kvázi Lego játékot, ja, a Harry Potter-esből mindet kivittem, és ez volt az első alkalom, amikor így meg tudtak döbbenteni, hogy lehet dinóval lenni. És így dinóval tönkre tudsz tenni dolgokat, és neki tudsz embereknek, és... És akkor az a célod, hogy így romboljál, törje Zuzá Dinóval, meg egyél meg embereket, vagy így hogy? Hát embereket sajnos nem találkoztam még azzal, hogy meglehetne. Mert ez egy gyerekbarát játék. Igen, az lenne a családbarát koncepció. Igen. Viszont nyilván a dinóknak van egy ilyen képessége, hogy dash, és akkor van, amin így keresztül mész, és egy csomó coin kipotyog belőle, meg minden. Úgyhogy ezzel játszottam. De most már így ideje lesz legkésőbb, most hétvégén valami komolyabb dolgot is elkezdenem ezen az erőművön játszani. Mi az, ami érdekel játékügyileg? Igazából most nagyon-nagyon kacsingatok az anno 2205. Arról tudok mesélni. És ha érdekel. Igen, meg a videóidat is láttam róla, és az a helyzet, hogy ki is próbáltam, és az előző laptopom ez nem bírta el, tehát annyira szaggatott, mint az Atom. Igen. Úgyhogy most ezzel meg kell próbálnom mindenképp szerintem. Mert amúgy ilyen nagy SimCity rajongó is voltam, csak hát igen, ott azért tönkretették a szerver problémák a játékot, és nem örültem, amikor a teljesen felépített régióm az ilyen-olyan, nem tudom, Még azok, amiket lehet építeni így közösségileg a régióban benne? Már én is elfelejtettem. Nagy művek. Azaz. Igen. És úristen, majdnem kész lett a nagy művem, amikor soha többet nem tudtam belépni a régiómba valami szerver hiba miatt. És én ott azt a játékot eldobtam, hogy... És nekem pont a héten kaptam meg megint a kérdést, hogy lesz-e még SimCity, és így... What? Nem! Viszont a City Skyline-hoz megvettem a kiegészítőt. Viszont nem! Ja, de az anno 2205 az teljesen jött, tehát ilyen abszolút relax játék, tényleg nem kell benne nagyon semmit se erőlködnöd, nagyon szépen néz ki, tehát tök eye candy az egész, és így én így el vagyok vele. Attól függetlenül, hogy lehetne ez még jobb is, ugye, mert számos ponton azért jogosan illették kritikával, de ha valakinek az jó, hogy tényleg 30-40 óra alatt kimaxolja, és akkor addig talán már megjelenik a DLC is hozzá, és akkor így, mert talán január végén, februárban jön hozzá egy DLC, meg január végén meg már egy új pálya, egy régiót hozzá csapnak ingyen. Tehát, hogyha valaki ezzel ki tud békülni, akkor szerintem tök jó. Ha valaki többre vágyik, akkor inkább a 2070-et próbálja ki, mert ott azért jóval több minden van benne. Én még a Planet Base-en gondolkodom. Az is jó. Arról is láttam a videódat, és az volt még olyan, hogy így elgondolkodtam, hogy akkor most lehet, hogy ezt is kéne. Az az indi kis testvére lehetne majdnem az annónak egyébként, mert ott azért, tehát ott nem tudod irányítani a kolonizáló embereket, vagy hogy hívják, milyen a jó szó? A kolonista? Van ilyen? A meddémonok? Meddémonok? Meddémon és barátai. Ja, hát igen, a Mars mentő akció, hogy melyik volt ez a film. Na igen, és hogy azokat csak ilyen közvetve lehet irányítani, hogy motiválod, hogy arra mész, mert én bepriorizáltam ott azt az épületet. De egyébként az is jó, csak mostanság már nem játszottam vele, pedig nagyon szerettem volna, csak most annyi minden bejött. Pedig az egy jó játék szerintem, jól sikerült. Hopp, Vikit megint elvesztettük. Igen, bocsi, van egy rettentően idegesítő macskám, egy macska. Nem bír leállni mellettem, igen, bocsi vagyok. Hát hozd be őt is, pot kamerába. Isten, előcsaptam a Planet Base-nek a Steam oldalát, mert miért ne lehetett így belenézegetni a dologba, és én ezeket az értékeléseket nem értem, mert nem ajánlott, 50,8 óra, nem ajánlott, 121,6 óra. Hát figyelj, nem ő ajánlott, beletette az időt. 169,1. Ő beletette az időt, nem sajnálta. 10 óra. Nem ajánlott, 311 óra. Ajánlott 27 óra. 27 óránál még rendben van, 50 óránál már nincs. De azért annyira nincs nem rendben, hogy... Ne játsszál vele 311 órát, ne játsz, semmivel nem játszottam már. Jó, ma rákerestem, hogy hány órán van a LOL-ban összesen. De hogy 1000 valamennyi. Egyébként ez egy nagyon érdekes jelenség. Tehát, hogy hol van az a pont, amíg nem játszol eleget egy játékhoz ahhoz, hogy meglásd a hibáit, és hol van az a pont, amikor már eleget játszottál az, hogy játszd a hibáit, és tököd ki van belőle, és hol van az a pont, amikor már annyit játszottál bele, hogy a hibák ellenére is tetszik? Ez attól függ egyébként, hogy tökre játék a válogatja. Ha Minecraftról beszélünk, akkor azonnal látod a hibákat. Gyakorlatilag azonnal túlteszed magad rajta. A SimCity esetében pedig nekem egy ilyen 2-3 hónap volt, mire egyszerűen annyira elegem lett a hibákból, hogy nem tudtam vele tovább játszani, tehát ez tényleg ilyen nagyon-nagyon... Inkább szerintem azon is múlik, hogy milyen, mennyire hamar tudja elérni a játék azt, hogy a kitűzött célt el akard érni. És meddig van az, hogy annyira meg akarod csinálni azt az adott dolgot, ami jelen esetben célnak számít, hogy hajlandó vagy átlépni a hibák fölött emiatt. Meg igazándiból most vannak ilyen hát konszenzusok, de hogyha az ember ezeket nem érdek, tehát nem foglalkozik velük, akkor még a legtrágyább játékot is tudja sok ember élvezni, annak ellenére, hogy azért az emberek többségének nem tetszik. És valahol azért tényleg elment olyan irányba a játékipar, hogy annyi mindennek kell már megfelelnie egy játéknak, hogy a végén lehet, hogy semminek sem tud. Meg ez kicsit olyan, mint a videózásban is, tehát olyan videó nincs, ami mindenkinek tetszeni fog. Csak olyan, ami mondjuk így 90% fölött van a like, és 10% alatt a dislike mondjuk. Igen, a világon sem olyan dolog nincs, mit mindenki szeret. A múltkor találkoztam egy emberrel, aki nem szereti a Nutellát, szóval... Én évekig nem tudtam Nutellát enni. Miért nem volt? Nem, fizikailag nem voltam rá képes, mert volt egy balesetem még másodikos koromban. Biciklivel fejre estem, és egy hétig intenzíven voltam. És Nutellát ettem előtte utoljára. És így nem tudtam egyszerűen Nutellát enni. És most akkor már így tudom Nutellát enni, rossz élmény. Rossz élmény átlagadt. Még mindig nem szeretem. Nem, hát annyira súlyos érezkódásom volt, hogy voltak problémák a tápanyag bentartásával, és a Nutella jött vissza először. Amint először felemelkedtem vízszintesbe. Úgyhogy emiatt én például nem szeretem a Nutellát, de ez egy ilyen külön indokkal dolognak. Jó, és még... És most megértem a beszélgetést. Ja, most fél perces csend, gyászoljuk a Nutellát, vagy nem tudom. Egyébként, ha már a SimCity szóba került, beszúrhatok egy Sims-es dolgot? Persze, játszottam a héten Sims-el, mert vettem fel videót, meg mit tudom én, és találtam benne valamit, ami nagyon-nagyon fura, és amit nagyon-nagyon nem értek, és nagyon-nagyon remélem, hogy hát Viki, vagy te, vagy Csonti, nem tudom, te játszottál, de meg tudja nekem magyarázni valaki, mi az Isten ez. Szóval, békésen élek nyilvánvalóan az e-sport házamban, ahol halálba hajtom az embereimet, számítógépes játékokkal kell játszani mindenkinek, gyakorlatilag a személyiségüket rombolom le ezzel, mert most beköltözött hozzám pár ember, akik eleinte nem szerettek játszani, de most már maguktól játszanak. Úgyhogy tényleg teljesen leépítem és nulláról újraépítem mindenkinek a személyiségét, és most jött egy ilyen hirtelen gondolatom, hogy átmegyek a másik házba, amit építettem régebben, de elfejtettem azt az apró technikai részletet, hogy nem befejeztem be belülről, de semmi baj, ezt majd később nyilván pótlom, most már ott lakom, úgyhogy mindegy. Egy jó koleszos feeling ezért. Nagyon-nagyon drága volt legalább a kör, és elkezdtem berendezni, és nem találtam azt, hogy hogyan lehet a tárgyakat pörgetni, nyilván ennyire rutinos Sims-es vagyok, nem ez a kérdés igazából. Hú, azt én is sokáig kerestem. Azt írják, hogy a jobb klikkel lehet, de nem lehet. Az jobb klik lenyomva tartásával nekem a kamerát mozgatja. Jó, nem. A beállításokban meg kell mindig nézni, mert át is lehet állítgatni őket. Van egy billentyű kombó, amivel konkrétan meg tudod nagyítani a tárgyakat. És akkor ez ilyen... a kérdés! Igen. Hogy végig a billentyűket, nyomogattam végig, és egyszer csak elkezdett nőni az ágy, ami épp a kezemben volt, és így pár rövid gomnyomás után az ágy háromszor akkora volt, mint a ház mellette. És ez mi? Én csináltam egy ormótlan malacot a kertbe. Ez már következetesen tudtam használni. Na most pont látszott egy pillanatra, mert bevágtam a saját Sims-es videóból, tehát konkrétan van egy ilyen kis porcelán szobamalac dísz, és én azt megcsináltam ilyen ordenálé nagyra, és kiraktam a kertbe. És konkrétan ilyen két emeletes malac volt a kertben. Vannak dolgok, amiknél értem. Tehát, hogy a szőnyeg, az ilyen tök vicces, mert így tudok nagy szőnyeget berakni, ami akkora, mint a szoba, vagy az egész ház. De hogy így egy ágy esetében miért tudok lerakni egy akkora ágyat, ami akkora... És utána be tudtak menni az ágyba, vagy tudtak... Nem, ezt nem próbáltam ki egyébként, ez egy hatalmas hiba, nem is tudom, hogy miért. Annyira megijedt a billentyű. És mi van? És kicsinyíteni is lehet őket? Nem. Pedig már elképzeltem, hogy lekicsinyítesz egy zuhajt, és csak bokáig fürdik a szíved, vagy valami ilyesmi. Ez egyébként nagyon király. Nem, igen. Én a tévét nagyobbítottam meg. És akkor így írják rá egy páran, hogy ez egy mod. És így miért lenne mod? Nem mod. Nem modolom a játékomat. Csak tudnék róla, ha modolom a játékomat. Nem, ez gyárilag benne volt. Aztán lehet, hogy ezt kijavították utólag, de ezek szerint nem. Akkor nem. Nem. De ez szerintem tök poént. Tehát én így a mezei LCD TV-ből egy ilyen óriás mozi vászon méretű plazma TV-t csináltam. Igen, és az így tök és feeling. Benne, és így... Miért? Nem, hogy ezzel nem találkoztam, pedig azért szerintem 100 órát beleraktam már abba a játékba. Én nem tudom, én tényleg csak így nyomogattam a játékot, nyomogattam a billentyűket, és bevallom őszintén, hogy nem is tudom pontosan, hogy magyar billentyűzetem mi ennek a megfelelője, mert hogy nem magyar a billentyűzetem, az ő... Valami shift és ékezetes billentyű kell hozzá. Nem, vagy... nekem shiftet se kell nyomnom. Tehát csak így megnyomt, és így elkezdett nőni az ágyat. Akkor így pró vagy. Ennyi. Igen, lehet, hogy kell shiftet. Nem, szerintem nem kell shiftet nyomni. És ilyen nagyon fura volt, de ilyen teljesen indokolatlan, hogy miért történik ez így pontosan. Nem baj, megvan az esti programom. Ja, egyébként pont azért, mert láttam így nálatok a Sims-es videókat, így nekem is kedvem támad hozzá, hogy, és mostanság olyan korszakomat élem, hogy így a tartalmas content helyett inkább ilyen közönségszolgálat, így azt, amit így a nézők látni szeretnének videókat rakok ki, és például a Sims is egy ilyen. Úgyhogy lehet, hogy elő fogom venni egy picit. Csak egy tip, nem tudom biztos forrásból, de úgy hallottam, hogy a bajnokságokban meg lehet ilyen játékban. Bizony. De egyébként én is ilyen e-sport kocka karaktert indítottam elsőre, tehát így. Ja, nekem most már van belőle pár. Úristen, de egyébként megint a komment szekcióban megint elszabadul a pokol. Tehát a Sims alatti kommentek a legzseniálisabb dolgok, amit a világon láttam. Szintén egyébként Viktor felfedezi a Sims-et, nem is tudom hány óra játék után, rájöttem, hogy lehet pincét rakni, vagy nem tudom. Ilyen pincészerű dolog. Azt én is csak így több tíz órányi játék után vettem észre, basszus. Ezt is így leléptem, kerestem azt, hogy hogyan tudom forgatni egyébként a tárgyakat, nyomtani, most is nem vagyok a pincét. Jé, lehet pincét csinálni? Komment ezzel kapcsolatban, nyilván a boros pincét leszámítva. Szedj össze egy halom embert, rakd be őket a pincébe, és ha valaki meghal, csak elő kell venni a következőt. Azért itt... De hallod, belehallgattam elég sokat a toborzós videódba. Hát, hogy is mondjam, a gondolat, ami megfogalmazódott bennem a videó megnézését követően az az, hogy remélem, hogy a fiatalok nem ezen szocializálódnak, mert akkor ott katasztrófa lesz. Tudok jobbat mondani. Diesel gondolata, Diesel ugye egy videós barátom, Diesel gondolata, amikor nézte a Sims sorozatot, hogy úristen, csak soha ne legyek a főnöke. Hadám! Jelenleg nálunk dolgozik, úgyhogy... Ez az. Jaj, mindegy. Szóval Sims-ben egy nagyon fura dolgok történtek most ebben az utolsó epizódban, de tudod, így nem tudom, így rájött egy halom dologra, így nem, valami nem stimmel. És még mindig rengeteg van, amit ki kell majd találni. Ja. De most így megjött nekem is a kedvem így ennyi Sims után. És azt egyébként nem vicces, mert megint megnéztem a Sims-hez megvásárolható kontentet, és így, jó, ez a mesport, ez sem e-sport, ez az e-sport, az ennek sincs, csak ezeket nem veszem meg. Majd akkor, ha valaminek köze lesz, ha már egy jobb számítógépet tartalmaz, ami engem érdekel is, akkor majd. Ijé, több geek dolgot a Sims kiegekbe, és kész. Igen, és egyébként egy hatalmas trauma volt az előző előtti epizódban, hogy ugye felgyulladt a konyha és bennégett az az emberem, akit azon neveltem, hogy ő legyen majd a streamerünk. És ugye ahhoz, hogy streamer legyen valaki, ahhoz egy karrierben, tehát a számítástechnikus, egy informatikus karrierben el kell jutni valameddig. És ugye az ő feladatkörei az egyetlen, amiben ténylegesen munkám volt. Mert hogy az összes többi az így alszik, játszik, ennyi. Tehát, hogy így ennyi. Hogyha nagyon magányosnak érzi magát, vagy bármi ilyesmi, akkor meg beszélget valakivel, miközben játszik. Tehát, hogy így nem, semmi ilyesmi. Azonban abban, hogy a munkahelyen előlépjen, bejárjon dolgozni, felkeljen, és ugye egyik szememmel se figyelem, mennyi az idő. Tehát, hogy gyökre nem tudom, hogy a napi rendjük rendben van-e, vagy nem. Mert hogy teljesen mindegy, mert hogy amikor kialussza magát, hajnali kettőkor mehet versenyezni. Tehát ugye ez egy ilyen aranyvilág. És így teljesen mindegy. És emiatt ugye annak az egy embernek kell figyelni, hogy milyen a napi rendje, és ő éget bent. És így... Nem már. Bármelyik bennékhetett volna, miért pont ő? De itt van, na jól emlékszem, visszatöltési lehetőség, nem? Minek nézek én valami puhánynak? Te ja jó, ezt? Akkor hardcore? Sőt, utána küldjük a többieket. De hogy... Most egyébként elgondolkodtam, hogy azt szokták mondani, hogy én vagyok nagyon kegyetlen a szimjeimmel, hogy nagyon-nagyon ambíciózus vagyok. Tehát karrier max lépcsőfoka, akkor lehet elkezdeni ismerkedni, két nap múlva már gyerek és házasság és mindent, tehát hogy így mindenkinek el van rendezve előre az élete. És én semmi vagyok hozzád képest. Most bekerült a házba egy gyerek, mert beszerveztem egy szülőt, és hozta magával a gyereket. Gyerekmunka. Ő az utánpótlás, tehát ő az utánpótlás. Jó, helyes, nem csalódtam benned. És az igazán nagyon király abban a karakterben, hogy tisztaságmániás. Én meg csak hagyom, és így kitakarít mindent. Ó, yeah. Elpakol a konyhába a gyerek, és gyakoroltattam úgy, játszani, hogy elfelejtett miatt a suliba menni, vagy nem menni. Igen, igen, tehát történnek nálunk furcsa dolgok, ez nem egy demokrácia egyébként, ez vitathatatlan. Amúgy meg fallout-oztam, úgyhogy ennyi. Jól van. Viki, nálad valami? Nem, érdekesség? Én rád vagyok most már kíváncsi. Ó, rám. Na, mindjárt megtalálom az egeremet. Na, addig, amíg én így belövöm a dolgokat, egy kis pletyka a Fallout-tal kapcsolatban, ez már mondjuk nem egy új keletű dolog, de volt egy olyan történet, hogy egy orosz emberkének így hát tönkrement az élete a Fallout miatt, mert egy picikkel többet játszott a kelleténél, emiatt a csaja kidobta, vagy talán felesége volt már, és a munkahelyéről is kirúgták. Tök véletlenül, és ezért ő beperelte a Bethesdát, mondván, hogy a játékuk tönkretette az ő életecskéjét. Csak így gondoltam, ja, hogy ezt így megemlítem. Figyelünk közben. Figyelünk csak közben, Sirius fájlítja a szívemet. Láttam már a Stormtrooper legót, láttam már. Ah, és előtte a Kylo Ren. Azt nem. Pont állítottam valamit. Egyébként nem tudom, de szerintem ez annyira ilyen Amerikára jellemző dolog. Tehát, hogy és egy orosz volt ráadásul. És ez egy orosz volt, tehát hogy ez nem Amerika volt, pedig ennek a sztorinak ott kéne. Tehát, hogy amikor elmesélt, szerintem pont egyébként ugye ez a gondolat, mert már lejátszott egy podcastben, de amikor elmeséltem bátyámnak, hogy azért nem reklámozzák most már a Red Bullt szárnyas reklámokkal, mert hogy beperelték őket Amerikába, hogy nem ad igazából szárnyakat a... Mert valaki leugrott, gondolom. És hogy megnyerték a perc. Ez annyira ilyen sztori. Tehát, hogy... Igen, a kedvencem, aki a gyerekkel együtt csukta össze a babakocsit. Azt hogy? Nem volt ráírva, hogy összecsukás előtt vett ki belőle a gyereket. Jézusom. Egyébként igaz. A hasonló kategória a mikróban melegített állat. Vagy mikróban szárított állat. Igen. Viki, mint maska tulajdonos, szerintem ehhez hatványozottan hozzá tudnál szólni. Igen. Láttam, hogy rasztoztál. Hajjaj, na, majd mindjárt mondom. Nagyon-nagyon vicces, ugyanis két hete megállás nélkül bombáznak. Diesel konkrétan ritkábban jár be dolgozni. Mert rasztozik. És ilyen aranyos sztorikkal próbálkozik, hogy nem aludtam éjszaka, meg ilyenek, és persze, hogy nem aludtam, mert egy 10 éves kisfiút kergettél, és azt mondja, hogy ne menjen a szerverről. Egy 10 éves orosz kisfiút kergettél ráadásul. Hogy ennyire rá vannak kattam, és hogy engem is próbálnak hívni, és ráadásul a baráti társaság, aki játszanak, nagyon szeretem őket, és én is nagyon erősen gondolkoztam emiatt, hogy el kéne menni a játszani, azonban rájöttem, hogy nem, nekem ennyi időm nem lesz, hogy na jó, akkor viszont elébe megyek a dolgoknak, úgyis szerintem akkor lezárjuk ennyiben ezt a heti kötelező Fallout 4 blokkot, hogy újabb hülyeség történt, és valószínűleg ezt az embert körbe rögik a bíróságon, és térjünk át a Rustra, amivel most játszottam nem keveset az elmúlt 1-2 napban. Azért nem olyan nagyon sok nagyon durván, tehát kb. 5-6 órát, ha beletettem. Ebből egy óra az konkrétan már videófelvétel formájában létezik. Egyébként nagyon durva. Ez igazából nem sok, mert mint hogy most Rustról beszélünk. Rustról, igen, ahol a fél életed leéleted. De nem egyébként egy óra alatt én megcsináltam azt, hogy van egy második része, tehát maragtam ki az első részét, hogy egy tök zsír szűzúj karakterrel elindulok egy szerveren. Természetesen az első 20 percben csak 3-szor vagy 4-szer öltek meg, így tök barátságos mindenki. Úgyhogy ez a játék teljesen bátor. Csak tudom, hogy ez reklám, meg minden. Hogy hívják a szervert, amiken játszották? Majd megmondom, de... Így de nem egy magyar szerver. Nem magyar szerver, egy official szerveren. Egy official... Nagy magyar szerver lenne, amin... Be nem teszem oda a lábamat, szerintem, mert nem lenne jó vége. Nem, direkt így kezdtem a streamet egyébként, a streamet, tehát így kezdtem a videót, hogy sziasztok, hát akkor kezdjük, és akkor így fa, ütöm a fát a kővel, és akkor hát megint elkezdtek rastozni, direkt nem mondom meg a szervert, ne kérdezzétek, mert most itt mindent látni fogtok, és nem akarom, hogyha esetleg egy kicsivel több időt fektetek a játékba az ideálisnál, tehát az egy óránál, akkor, hogy ott a videó alapján valaki széttrollkodja a szerverem. Na, hogy jöttek a kommentek, melyik szerver, miért nem mondod meg a szervert? És na, így, miért nem mondom na, miért nem? Szervert? Tehát így kedves néző, az első 10 másodpercben hol voltál a videóban? Na de mindegy, tehát elkezdtem játszani, és az első 20 percben kb. 3-4-szer meg is haltam, köszönhetően egy-két pszichopata őrültnek. Tehát ez a lősz, megint lősz, és aztán kérdezel, aztán lelövöd megint. Tehát így ez a hozzáállása a játékosoknak. De jó, mert utána meg egyből eljutottam odáig, hogy egy házikó, fel is upgrade-eltem, szóval már minden kőből van benne, szerintem a következő videóban már ez lesz, tehát hogy így kőből van a házikó. Jaj, minden kőből van. És azt már nem törik át olyan könnyen. Tehát a kőfal beomlasztásához, ha jól tudom, 2C4 kell már. És azért azt nem fogják rá pazarolni az emberek érzésem szerint. És így jó, tehát így el van vele az ember, és ez tipikusan az a játék, hogy így időről időre így újra előveszi az ember, és akkor így tök jól mulat vele, és ráadásul, hogyha van kivel játszanod, akkor még esélyed is lesz, hogy így valami normálisat összehozzatok, és utána mekkora nagy szívás, amikor ezt is betrollkodják az oroszok, vagy a nem tudom én kicsodák. De jó. A titka egyébként, hogy tényleg hajnalban kell játszani, és, vagy akkor kell elkezdeni, akkor felépítesz valamit, amit úgy nem fognak szétdikházni, és akkor utána már játszhatsz nagyjából bármikor, mert akkor már megvan az a stabil alap. Mert akkor reszetelik nyilván. Igen, ez mondjuk benne van a pakliban, ezért is szoktam abba hagyni, vagy ez, már másodszor hagytam abba egyébként a játékot ezt megelőzően, tehát hogy így oké, köszönöm szépen, akkor nekem ennyi elég volt, majd ha készen lesz, akkor jövök megint. De most újra itt vagyok, és jó, tehát most élvezem. Én most nézegettem videót róla nyilván azért, mert úgy rá voltak kattanva a haverok, és nagyon-nagyon tetszik az építési rendszer. Jó az építés. Nagyon király, viszont én nagyon nem igénylem újra azt az időszakot, mint régen, amikor hajnali 2-3 körül felébredtem, csak úgy megszokásból igazából, és nem visszaaludtam azonnal, hanem leültem a gép elé, beléptem, és megnéztem, hogy kira voltak-e már. Igen. Tehát ez nagyon durva. Ez az időszak, ez nekem nem hiányzik. De konkrétan ugyanez nálam is. Tehát így fölkeltem, és még munkába menetel előtt hajnali 5-kor keltem, mert akkor még reggeles műszakba toltam. Hajnali 5-kor fölkelek, gép benyom, megvan-e még minden, és akkor így... Oh. Berédeltek minket, úristen, megy az SMS a haveromnak, és eszembe se jutott, hogy ő még esetleg aludna, mert nem olyan korán kell, mint én. Megy az SMS, hogy felnyomták a házat, de ne izgulj, megcsináltam a falat, és most már minden rendben, a belső szobából nem vittek el semmi fontosat, és így És akkor így nem az a válasz, hogy te állat, miért keltesz fel, akkor köszi, mindjárt én is lépek. Tehát itt ez mutatja, hogy így valami nagyon-nagyon nincs rendben az elméjével az embernek, aki így hosszú távon játsza ezt a játékot. De egyébként tényleg jó volt. Jó élmény, és valószínűleg fogok is még vele játszogatni, főleg akkor, hogyha a nézők is ezt így megszavazzák így a megtekintési adatok nem alapján. Nem is arra, hogy megint szeretnék egy kis társaságot és egy kis minisorozatot csinálni, de én tényleg nem fogok beleállni most abba, hogy gyakorlatilag tényleg felvállaljam azt, hogy ez ennyire dedikáltan kell játszani. Én se akarom komolyan venni, tehát amíg így kedvem van, meg amíg így látom, hogy az embereknek is tetszik újra. Az, hogy reszetelik a szervereket havonta. Hát igen, ehhez hozzá kell szokni az embereknek, tehát a Rust azt tipikusan egy terápiás célra is lehet használni azoknál az embereknél, akiknek kicsi az kudarctűrése. Tehát ezzel, hogyha nem javítasz a kudarctűréseden, akkor semmivel. Én nem tudom, én nekem nem a kudarc szűrésemmel van a bajom, hanem azzal, hogy, hogy ugye viszonylag kevés időm van, és amit időt beleáldozok, akkor az már legyen valamilyen szinten maradandó. Nyilván lehet arra vitatkozni, mondjuk az, amit a Falloutban építek, mennyire maradandó, mert valószínűleg nem nagyon, tehát ez is egy játék, mit tudom én, de ha kilépek, és fölkelek, és lehet január vége, december vége, másnap akkor is ott lesz. és ott vár az, amit megépítettem, amit elértem. Uh-huh. Egyébként ez engem tipikusan emlékeztet, még gimi elején nagyon játszottunk a Travian online játékkal, ami biztosan sokan ismeritek, és tényleg olyan szintre vittük, hogy csodát építettünk meg minden, és amikor így osztálytársak között be volt osztva, hogy akkor ki mikor kell fel éljen, azért ez így 15 évesen még nem annyira oké, vagy nem tudom, és tényleg amikor hajnali 3 óra, 20-ra be van állítva az ébresztőre, felkelek, gyorsan mindent megcsinálok, bla bla bla, és amikor annak úgy vége lett, akkor elhatároztam, hogy én ilyet nem szeretnék többet játszani, ami tényleg ennyire átveszi az életem felett az irányítást, hogy nem arról van szó, hogy ott ülök napi 12 órát, hanem az, hogy éjszaka felkelek miatta. Műszak van, igen. Fönn kell menni, váltott műszak. És egyébként a Travian Smáték csapatták nagyon gimnázium idején, mert hogy a suliát, tehát hogy felvették így a suliba, és akkor így mondták így a suliba, hogy itt van egy ilyen iskolai, nem tudom, ilyen Travian klán, vagy nem tudom, és akkor ezt lehet csinálni. És akkor Máté a kettő, nézd, játszani kell, azt mondták, játszani kell, tehát hogy ez így van. És nem tudom, másfél-két éven belül már ő kölcsönözte mindenkinek a hadseregen, hogy volt a legerősebb, és akkor jó, akkor abba hagyom. Ja, lejött a szerre. Maradtam abból a csodából. Ja, hát én most újra visszataláltam a Rastra, majd kíváncsi leszek, hogy meddig tart ez a függőség. Amit viszont akarok egyébként most végre rátenni az Arkra. Igen, arra is majd vissza akarok nézni. Egyébként nagyon sokan írták már most így a videó kommentjében, hogy és az Ark, mert már előleg optimalizálták. Hát én pont felraktam még karácsony környékén. Nem tűnt túlságosan jobbnak, de valamivel tényleg jobban futott, azért azt be kell vallani. De hát még visszakanyodva a Rusthoz, tehát egy kis ilyen szakmai dolog, hogy a 30 perces nyers videófelvétel, amit utána én gátlástalanul fel is töltöttem egy az egybe a YouTube-ra. Tippeltek, hogy mennyi lett méretre? 100 giga. Nem, azért annyira nem. Hú, azért az úgy oda rakna rendesen. Nem, azért annál, hál' Istennek egy kisebb. Nem ezt mesélted el múlt héten? Nem, a múlt héten egy másik játékkal volt ugyanilyen brutálisan. Ja, hogy mindig vannak beállításban. Nem, a Fallout volt a múlt héten ilyen 6-7 giga a 30 perc. Hát itt a 30 perces gameplay az 18 giga lett. Amit úgy, what? De nem baj, mert úgy voltam vele, hogy így felálltam a játéktól így tegnap este így éjfélkor, vagy egykor, és akkor mondom, jó, akkor upload, és így reggelre fel is töltötte, és akkor olyan 10 környékén meg így HD-ba fel is dolgozta a YouTube, és így egész tűrhető lett a minőség, úgyhogy... Nekem ez annyira fura, amikor ekkorát ing egy fáj méret, mert mint hogyha... Nem tudom, miért lesz egyébként ilyen durva, tehát így annyira részletgazdag a kép, vagy... Hát ez a bitráta nyilvánvalóan, de hogy a bitrátát elméletek te állítod, tehát hogy így... Hát én beállítottam az XSplitbe, hogy az ultra high, és így állítod, azt passz. Megnézem. Az XSplitben nem úgy állítod a bitrát, tehát local recordolsz, ugye? Igen, local recordolsz. Local record, szerintem akkor ilyen veszteség. Tintani a minőséget talán, hogy jó, meg jobb, meg még jobb. Igen, és szerintem itt az van, hogy ha a legjobbra állítod, akkor veszteségmentesen veszi, és itt annyi minden van, itt ilyen kis apró részlet, hogy akkor azt is veszteségmentesen veszi, ami ekkora fájt eredményez. Teljesen veszteségmentesen. Bár egyébként lehet, hogy tud. 17 giga, az 17 giga 30 percre, úgyhogy. Az egyetlen nem olyan sok egyébként, tehát hogy azért a ugye mi youtuberek azért nagyon hozzá vagyunk szokva, hogy a bitráta az alacsony, mert hogy ugye a YouTube-on már magától alacsony a bitráta, és egyszerűen felesleges nekünk feljebb tolnunk. Tehát, hogy nem felesleges nyersben venni mondjuk a videókat, mert hogy egyszerűen a felületen, ahol közvetítjük, nem tudjuk. Aha, megvan a quality changer. Standard, high, very high, ultra high, mint ez jelentene bármit. egyébként egy videó quality módján. Mivel ugye van codec így is úgy is, emiatt teljesen RAW-ban. Lehet, hogy meg tudsz teljesen RAW-ban. Szerintem az ultra high az ilyen teljesen RAW-hoz közeli állapot. Nem, attól még ott van előtte izé, tehát hogy a végeredmény egy MP4 lesz, tehát ez nem teljesen RAW. Szép magas izé, bitrátával oké. Egyébként tudsz szöveges konfigurációt megadni az XSplitnek, de maga a halál és a saját fórumjukról kidobnak, hogyha megkérdezed, hogy lehet. Én tényleg, mert hogy engem, én kérdeztem tőlük, hogy lehet, nem volt egy vidám beszélgetés. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy most Rust, és jó lett, szóval elég sok új dolgot pakoltak bele, és ahogy nézlekedtem a fejlesztők blogját, az idejében már ki akarják hozni az Early Access-ből. Ami nagy szülés lesz, nehéz semmit szülés, nem jelent, ugye, de egyébként nem fog sokat jelenteni. Nem igazándiból ez azt fogja eredményezni, hogy a játék alapjához nem fognak annyira hozzányúlni már ilyen nagy volumenben, meg talán nem fogják resetelni havonta, de ugyanúgy tolni fogják hozzá a contentet. És ahogy néztem, van már valami Steam-es marketplace integráció is, tehát tudod árulni a recepteket, vagy holmikat, sőt, saját cuccokat is dizájnolhatsz, mint mondjuk a Dotában, és azt is lehet árulni. A havi reset az balansz, nem? Mármint, hogy az nem azért van, mert early access, hanem azért van, hogy ne legyen az, hogy egy szerver meghal amiatt, mert egy nem, early access, tehát kijön valami nagy kódváltoztatás, és akkor a korábbi dolgok már nem működnének, úgyhogy reset. Well. Úgyhogy aki ki akarja próbálni, ezt így tartsa észben, hogy azért ne építse fel a Sixtusi kápolnát, mert lehet, hogy a következő hónapban már semmivé foszlik. Na, és a másik játék, amiről még így beszélni akartam, és játszottam vele, az a Tarsis névre hallgató kis körökre osztott túlélő játék. Na, mindjárt tolok róla képet. Na, itt is volna. Tehát a Tarsis, ennek az a lényege, hogy hasonlít kicsit az FTR-re. Tehát ugyanúgy van egy űrhajó, annak moduljai, és a modulok különböző feladatokat látnak el, van ilyen létfenntartás, van ilyen biokert, van mit tudom én, sufni, vagy tudom én, tehát radaregység, tehát mindenféle ilyen modul van benne, és 4 túlélő asztronauta. A 4 túlélő asztronauta is különböző képzettségű, és ez más-más extra skillekben mutatkozik meg. És hát az a lényeg, hogy el kell jussanak a Marsig, és akkor ez nem tudom hány kört eredményez. Mi a játék neve pontosan? Ne haragudj. Tarsis, Tarsis. Két játék van ilyen néven. Holnap fog megjelenni. Steamen az Upcoming Games-nél a legfelső kell, hogy legyen. Tehát igazándiból én egy megjelenés előtti sajtóbildet kaptam. Meg is kaptam, hogy hű, hát Csonti, biztos izén le van fizetve, meg mit tudom én. Nyilván. Persze. Igazándiból csak a készítők voltak jó fejek, és adtak egy ilyen megjelenés előtti sajtóbildet. Ez az, ami holnap jelenik meg? Aha. Ez 12-e, de lehet, hogy már ma este elérhető lesz, nem tudom, de elvileg 12-e a hivatalos megjelenési dátum. Na és akkor az a lényeg, hogy túl kell élni vele minél tovább, de hát mondanom sem kell, hogy ez nagyon nehéz. És az egész játék baromi nehéz egyébként. Nekem 5 próbálkozásom volt, és mind az 5 próbálkozás az így a legénység halálával végződött. Na és a játékmenet az úgy néz ki, hogy minden körben történik valami katasztrófa az űrhajóval. Mit tudom én, kigyullad mondjuk a hajtómű, elmegy, mit tudom én, valamilyen rendszer. A lényeg az, hogy ezt meg kell javítani. Mert különben a kör végén, ha nem javították meg, akkor sérül az űrhajó, és hogyha az űrhajó HP-ja nullára ér, akkor game over van. Ugyanez a helyzet, hogyha az összes asztronautád megpusztul, akkor is game over van. És maga a túlélés az úgy történik, hogy kockákkal kell dobni. És az is változó, hogy kinek hány kockája van, melyik karakternél hány kocka van, hányszor dobhat újra, és a kockákat 3 módon használhatod fel. Az első, hogy az épp vészhelyzet alatt lévő modult javítod vele, és ez az általában az elsődleges dolog. A A következő, hogyha ötös vagy annál nagyobbat dobsz, akkor felhasználhatod a karaktered speciális képességének aktiválásaként. Ez mondjuk a szerelőnél az, hogy ad egy plusz HP-t az egész űrhajónak, ami mondjuk a túlélésben azért szokott segíteni, de van orvos, akkor az felgyógyít egyel minden azonos modulba lévő legénységi tagot, mert például egy modulba össze is lehet csődíteni az egész legénységet, és akkor így egymást is erősíthetik. A kapitány azt hiszem ad mindenkinek egy plusz dobókockát, ha használja a képességét, és egy modulba vannak, és így tovább, és így tovább, és vannak állokkolható karakterek, ha egyszer valakinek sikerül megcsinálnia mondjuk legalább egyszer a játékot, akkor az egyes moduloknak a képességeit is lehet aktiválni. Itt változó, hogy milyen követelményei vannak, hogy egy, vagy két, vagy három kocka kell hozzá, és bizonyos értékekkel. És a negyedik módja, amire fel lehet használni a kockát, hogy különböző kutatásokat lehet készíteni vele. Itt is változó, hogy valamelyik kutatáshoz egy kocka elég, valamelyikhez mind a hat kockát be kell áldoznod, és akkor ezek mindenféle bónuszokat biztosítanak, amivel mondjuk túl lehet élni az egész kalandot. Na, és hogyha minden jól megy, akkor megszereli a játékos az adott modult, mert kellően nagyokat dob, a dobásokat beszámítja a modul megjavításába, és akkor nem pusztul el az űrhajó a kör végén, jöhet a következő kör. A körök között megint történik valami az űrhajóval, van ilyenkor ilyen kis bejátszás, és a következő körben megint minden a feje tetejére áll majd, és akkor egyre több modult kell majd javítani. És természetesen a legénység is sérülhet. Na, még egy dolog, hogy van kannibalizmus a játékban. Én erre rá is akartam kérdezni, ez volt az első dolog, ami megragadta a figyelmemet a játék leírásában. Na, és a körök között, ha van kaja az űrhajón, amit ugye a biofarmon lehet termeszteni, hogyha valahogy valamilyen csoda folytán sikerül valakinek annyi dobókockát összespórolnia és használnia a farm képességét, hogy termeljen kaját, akkor megetetheti vele a legénység egyes tagjait, akinek ugye jut, és akkor ilyenkor annak az embernek több dobókockája lesz. Tehát ez a kajálás lényege, hogy aztán minden körben fogy egyel a dobókockák száma, mert ugye fáradnak az emberek, és akkor ezzel jelképezik, de hogyha azt neki kaját, akkor ugye több lesz a dobókocka, és több dobókocka ugye jobb esélyeket jelent ebben a játékban. Na már most, ha nincs kaja, akkor vannak alternatív megoldások. Kezdésképpen ugye rögtön úgy indít a tutoriál, hogy két tagja a legénységnek meghal, és az egyik még ott van a fedélzeten, tehát őt így a boncasztalról szépen átgurítják a sütőig, és akkor így megsütik a szerencsétlent, és abban meg lehet etetni mindenkit. Annyi, hogy ilyenkor, ha megkannibalizálunk valakit, akkor aki emberhúst evett, annak a max HP-ja egyel csökken minden egyes kajálás után. Tehát azért büntet érte a játék, ha nem is nagyon, de büntet. És hát így néz ki a kannibalizmus a játékban. És igazat megvalva, szerintem ez egy tök jól összerakott játék. A játék, aminek fő feature-je, hogy van benne kannibalizmus. Ja, de a Rustban is. Az nem annyira jó. Jó játék, kannibalizmus. Igen, yeah. Igen. Na, és igazából egy nagyon jól összerakott játék, csak pokolian nehéz. Tehát én a normál módon nem bírom megcsinálni, és van egy hard mód. Tehát én még reménykedem abban, hogy lesz itt valami balansz még a megjelenéskor, és akkor lesz egy ilyen noob fokozat, ami kb. Nekem lesz a játékmódom, de tényleg, tehát mondom, 5-ször bebuktam a játékot. De olvasgattam még másnak is így a tapasztalatait, és tényleg az volt, hogy 10-ből mondjuk 2-3-szor sikerült megnyerni az embereknek, tehát van itt aztán nehézségi szint. Ez tök jó, mert most tényleg egy nagyon erős tendencia, hogy egyre gyengébbek, egyre egyszerűbbek a játékok. Hát ez nem. És nem jelentenek feltétlenül kihívást, ugye erre most a legkézenfekvőbb példa a Fallout, ami egy tök egyszerű játék végeredményében, vagy legalábbis érted az előrehaladás, továbbjutás, lehet, hogy majd a későbbiekben lesz valami a sztoriban, ami miatt hirtelen nagyon nehézé válik, de hogy az egy nagyon-nagyon egyszerű játék. És ilyenkor tök öröm látni valamit, ami... Ja, szóval szerintem ez egy abszolút jó játék lesz, nem biztos, hogy annyi embernek fog tetszeni, de alapvetően ez így nagyon jól össze lett rakva. Igazándiból ez is egy tipikus olyan játék, hogy így társasjátéknak is simán működhetne. Az a helyzet, hogy szerintem inkább társasjátéknak működne. Én bevallom őszintén, ez nekem ilyen kis saját dolgom, hogy én nem nagyon szeretem azokat a számítógépes játékokat, amik úgy csinálnak, mintha nem számítógépes játékok lennének. A számítógép, tehát az, hogy sikerül-e valami, azt nem kell feltétlenül kidobni egy kockával. Mert ez elvégződhet úgy, hogy nincsen meg egy ténylegesen kocka effekt hozzá. És ezek nekem ilyen nagyon furcsa kombinációk általában végeredményében. Igen, tehát én nekem is az a legnagyobb problémám ebben a játékkal, hogy tényleg a kockákon dől el minden, és ez a random bullshit annyira megkönnyítheti, vagy nehezítheti a dolgot. Tehát, hogyha valaki kidob 5-6-ost, akkor ott konkrétan ott nem lesz gondja az adott körben. De hogyha állandóan egyeseket, ketteseket dob, ráadásul a játék még olyan szinten is nehéz, hogy bizonyos moduloknál bizonyos dobásokat, mit tudom én, a kettest meg az ötöst, így különféle handicappekkel köti össze. Tehát, hogyha a kettest meg ötös dobsz az adott modulnál, akkor azt felhasználhatod, csak ott még valami rossz dolog történik, és itt lehet olyan, hogy sérül az a karakter, aki ott van, és akkor meg is halhat, és akkor nincs már több haszna annak, tehát tök mindegy, hogy mit dobtál. Lehet olyan, hogy lezárja a kockákat, és akkor nem tudsz velük újra dobni, és ha mondjuk egy kettes dobtál, akkor ott kettes marad, és kész. És hogy van még egy olyan is, azt hiszem, de azt nem találkoztam még vele, hogy void, ott meg konkrétan eltűnik a dobókocka. És így good luck, have fun. Tehát nagyon nehéz a játék, de én most így eléggé felszívtam magam ahhoz, hogy így megpróbáljam végigvinni, de aztán lehet ezzel is úgy járok, mint a 60 Seconds-el, hogy még azt sem tudtam a büdös életbe kivinni, úgyhogy túlélje a kis család, tehát így az is ilyen ongoing dolog. Én azon gondolkozom, hogy mert hogy nem játszottam a játékkal, úgyhogy emiatt ez a vélemény nyilvánítás, ez soha elképzelhető, hogy nem elég megalapozott, de hogyha egy dobásokról van szó, akkor valóban nehéz a játék, mert hogy ténylegesen nehéznek hívhatjuk azt, mert hogy az inkább szerencsének tűnik nekem, mint skillnek. Szerencse az be egyik tudod-e fele. Tudod-e osztani úgy az embereidet, hogy valahogy balanszold a kockák? Igen, tehát pont ez a játéknak a fő csapásvonala, és itt dől el, hogy hogy osztod szét az embereidet, hogyan reagálsz a szituációra, és ebbe benne van az is, hogy bizony van olyan szituáció, amiből nem lehet kijönni nyertesen, de ezt már ugye csak akkor tudod meg, amikor felvillan a játék vége felirat. Tehát igen, van ilyen. De ugyanakkor, ha meg jól indul, tehát egy könnyű ilyen eventet, tehát egy ilyen könnyű katasztrófát kapsz az első egy-két körben, és meg jók a dobások, ez is random, akkor jó. Fantasztikus, tényleg. Tehát, hogy ez nem tudom, ez szerintem nem a nehéz definíciója, hanem összeraktak egy játékot, ami ráfekszik arra, hogy stresszálja az embert, mert hogy annyi random faktor, mert ez ugyanaz, mint mondjuk a Hearthstone-ban elveszteni egy bajnokságot azon, hogy a lapot nem szerencsésed dobott. Tehát, hogy ilyen... De megtapsolják azt is. Hogyne, megbonítálnak, de hogy... nekem ezek furák az ilyen játékok, mert a szerencse, meg a dobókockák szerepe, azok nagyon-nagyon fontosak, amikor nincs ugye mögötte egy számítógépes kapacitás, ami valahogy el tudná ezt kezelni jobban. Tehát, hogyha nem tudom... rosszul javítod meg ténylegesen a dolgot, és elő tudnád csapni így a terveket, és így kikeresni, hogy te jó Isten, itt ez a kábel, arra megy, akkor így azt mondanám, hogy oké, és mit tudom én, a társasokban nagyon-nagyon fontos, mert ott meg nyilván nem tud az ember más csinálni. Igen. Ez egy számítógépes játék, ami, ha jól értem, tényleg javicska tévedek, az elejétől a végéig lakra épül, minden egyes menüpontjában, az, hogy mivel kell foglalkoznod, az, hogy ezzel sikerül-e foglalkoznod, ez mind-mind lakkon alapszik. De szerintem nincs ezzel gond, igazániból annyi, hogy pont azért, ahogy te is mondod, mivel számítógépes játékról van szó, lehet, hogy sokkal élvezetesebb és kicsit több esélye is lenne az embernek. Tehát élvezetesebb lenne az egész, hogyha ez tényleg egy menedzsment játék lenne, és nem dobókockákkal dőlne el a dolog, hanem valami más dologgal. Tehát amire így jobb behatása van a játékosnak. Vagy valamit még beletenni, amivel mondjuk a dobókockákat lehet még egy kicsit spécizni. Tehát nem 6 oldalú lenne az a dobókocka, hanem mondjuk 12. Akkor az már nagyon sokat segítene például. Vagy 8, vagy 10. Tehát. Ja, de ettől függetlenül én így élvezem a játékot, és így már mondom, 5-ször neki mentem. Ezek általában egy olyan fél órás sessiont jelentenek. Átlagba. Szóval, hogyha valaki végigviszi akkor az nem azt jelenti, hogy ott ül előtte órák hosszat. Tehát abszolút szerintem még ilyen streamer barát is a játék, ha úgy veszük, és igazániból minden történet más, tehát ahogy így előadja mondjuk egy videós, egy streamer, igen. Igen, tehát ez az előnye is megvan, tehát hogyha valaki esetleg gondolkodik, hogy hát miből lehetne jó videót csinálni, amit így élvezhetnének az emberek, és én is belevihetem a saját személyiségem, blablabla, akkor ez például egy nagyon jó alanya lehet ennek szerintem. Ráadásul tényleg olyan lehetetlen szituációk vannak benne, hogy tudom én most... gondolkodnak az emberek, hogy hát mit csináljunk most, megszereljük a hajtóművet, és akkor cserébe lecsökön az oxigén szint, és mindenki baromi stresszes lesz, vagy inkább megöljük a technikust, és jót lakomázunk belőle, cserébe mindenki jól lakik, de nem lesz technikusunk, tehát ilyen dilemmák vannak, és ezzel lehet agyalni. Na, és szóval így ezzel játszottam mostanság, így Tarsis és Rust, és valószínűleg tartom, hogy most ezek így maradnak is terítékem. Örökre. Hát nem örökre, de egy kis ideig. Na, most viszont arra gondoltam, hogy akkor evezzünk át a két nagy témánkra, amit végül is így kiírtam, és remélhetőleg sikerül róluk beszélgetni, mert hát történt két abszolút elhanyagolható dolog így a múlt héten. Az egyik, hogy bejelentették az Oculus Rift árát, és az előrendelési lehetőség is megnyílt. A másik dolog pedig a Netflix Magyarországon, és akkor most beszélgessünk erről a két témáról. Én ezekről egyébként már csináltam egy ilyen videót, ahol kifejtettem a véleményem, úgyhogy elsősorban akkor a ti véleményetekre vagyok kíváncsi. Kezdjük talán az Oculus-szal, mert szerintem így gaming kapcsán az a húsba vágóbb. Viki? Hát én totál elájultam, amikor meghallottam, hogy mennyibe kerül, úgyhogy... Nem csak te. Nem tudom, hogy számított-e erre valaki, úgy bárki. Hát azért, hát ha belegondolsz... Ez a szám, ez cégen belül létezett már egy ideje, tehát hogy ők számítottak erre, de hogy így egyébként nem sokan. Igen, tehát nem tudom, hogy akkor ez esetben kinek van számva a termék. Erről egyébként nyilatkoztak, mert mint, hogy ez tudható, hogy ugye, hogy akik esetleg nézik a streamet és nincsen meg nekik ez az egész Oculus kaland, az Oculus Riftről előrendelhetővé vált és kiderült az ára, ami $600, nagyjából 170 ezer forint körül jelenleg árfolyamon, ami... Nálunk a vámmal, meg a szállítással... Igen, de ez csak szintisztán az ára. Tehát jó, helyes. Szintisztán az áráról beszélünk, nyilvánvalóan nálunk ez még 27%-ig áfa. Meg... Tehát, hogy az Oculus Riftet egy olyan összegért lehet megkapni, amiért már egy gamer PC-t. Ami ugye azért nagyon izgalmas, mert hogy ez nagyon-nagyon leegyszerűsítve, ez egy monitor. Egy nem is annyira jó monitor, tehát hogy vannak feature-jei, amik nagyon királyok, de ez így végeredményében egy kijelző azért mégiscsak. Tehát mindenképpen a periféria oldalról inkább nincsen bárhonnan, és ez nem is azért nagyon felháborító, mert ennyibe kerül. Hogyha azt mondják, hogy ennyibe kerül, mert a Holdon bányáztuk a kristályt, amiből a lencsét csináljuk, akkor azt mondják az emberek, hogy a Holdon kell bányászni, de kár. Viszont amikor ugye ez az egész elindult, hogy az Oculus Rift az egy Kickstarter projekt volt, akkor 200-tól $400-ig terjedő ár volt belőve neki. Ami igen. Ránézésre mondanám, hogy nem annyira húzós különbség, de az. Az. Ez az. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva különbség. Több mint kétszer annyiba kerül. Igen. Az egy, igen. Meg a devkitek is, ha jól emlékszem, ilyen $300-350 körül mozogtak. És szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szignifikáns különbség. És erre nyilván azt mondták az Oculus Riftnél, hogy az Oculus Riftnek nem egy egyszerű a sztoriát. Tehát az a lényeg, hogy ugye őket megvette a Facebook, és már azon nagyon sokan felháborodtak, mert ez egy közösségi támogatásból elindított projekt volt, ami közösségi támogatásban futott végig, ezért voltak ugye a devkitek is, tehát azok is azért voltak, nem csak a tapasztalatok miatt, hanem azért is, hogy a projekt tovább pöröghessen, ezért adták el gyakorlatilag a nem kész állapotú prototípusokat, amikről mindenki tudta, hogy nem kész állapotú prototípusok, és amikor a végén fogják és rávágnak egy másfélszer vagy kétszer akkora árcímkét, vagy háromszor akkora árcímkét, attól függ, hogy a 200 vagy a 400 dollár irányába közítjük meg a dolgot, akkor az azért egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly léket üt az emberek egész dologba vetett hitén, és külön egy ilyen extra, hogy ők bejelentették, hogy igen, a fejlesztés közben átgondolták a dolgokat, és eleinte egy mindenki számára elérhető eszköz szerettek volna, de aztán rájöttek, hogy érkezik rengeteg termék, úgyhogy inkább egy prémium terméket csinálnának. És így... Hát ez elég prémium lett érzésem szerint. Nem lehet másodani. Tehát, hogy én nyilvánvalóan, nem tudom, valószínűleg ti is így vagytok ezzel, de nem rágok be erre nagyon, mert nem vagyok Kickstarteres támogató. De hogy egyébként rohadt. Tényleg, azt nem tudod, hogy akik anno Kickstarteren befizették érte a 300 valamennyi dollárokat, azok most megkapják még, vagy nekik még rá kell fizetniük? A Kickstarteren DevKit egyet ígértek. Ja, oké. Nem, nem volt semmi, nem volt szó a végleges termékre egyébként, és ezzel úszták meg azt is, hogy megvette őket a Facebook, és ezzel úszhatják meg azt is, hogy most az árba beleszóltak, de a Kickstarteren tudtam, a DevKit 1-ről volt szó, és a DevKit 1-eket kiszállították rendben, és onnantól kezdve, hogy ők a DevKit 1-et kiszállították, onnantól kezdve jogilag teljesítették azt, amit vállaltak. Ja, igen. Úgyhogy ja. Elég combos az ára, az a helyzet, hogy... És ez még egy combos gép is kell ám. És ez az igazán durva, hogy veszel valamit egy összegért, ami egy számítógép is lehet, nem nagyon combos számítógép azért, érted, hogy azért 172 ezer forint környékén még nem a világ legerősebb gépeit veszi meg az ember, meg csak alkatrészekre el lehet költeni ennyit, hogyha valaki nagyon beleszakad a témába, de az Isten szerelmére ez egy gép ára, és emellett még kell lennie egy gépnek, ráadásul egy nagyon erős gépnek. Mert hogy alapvetően a VR egy hardveresen nagyon erősen technika zabáló dolog. Már a legegyszerűbb játékok megjelenítése is ugye a dupla renderelések miatt, meg az ilyenek miatt. Tehát, ja. Hogy így nagyon fura. Meg 75 FPS a belépő, hogy ne legyél tőle rosszul 5 perc után. Én bármitől rosszul tudok lenni. De igen, vagy egyébként... És nagyon fura, mert eleinte, amikor olvasgattam ezt az egész dolgot, akkor így... Az emberek megint hőbörögnek, az emberek mindig hőbörögnek. És aztán átváltottam az árat, meg aztán belegondoltam, hogy egyáltalán miről beszélünk. Hogy... Nonsense. Szerintem nonsense. Ez az ár, amit meghatároztak érte. Főleg úgy, hogy ugye ők azt mondják, hogy a piacon egy ilyen exkluzívabb, tehát egy minőségibb termékként próbálják magukat pozícionálni. De ez még egy nem létező piac. Mert hogy még nincsenek kint ténylegesen a termékek, vagy nagyon kevés van ténylegesen kint. Na, én is pont ezt akartam kérdezni, hogy oké, de aki meg is veszi, mit fog vele csinálni egyébként? Tehát, hogy oké, mire megvetted az Oculus-t, meg mire megvetted a hozzá a gépet, ami elvisz mindent, azért játékok, én úgy tudom, hogy nincsenek ilyen hatalmas nagy választékban és hatalmas nagy minőségben, hogy most mindenki erre rá akarna ugrani. Ez egyébként egy izgalmas kérdés, mert egy csomó játék támogatja már. Mert egy csomó játék támogatja már olyan mértékben, hogy így játszhatod úgy is, ha nagyon akarod. Tehát, hogy így bekattinthatod. Nyilván kérdés, hogy ez hozzáad ténylegesen az élményhez, vagy nem. Van, ahol igen, van, ahol nem. Ténylegesen olyan játékok, amik Oculus Riftre érkeztek, és amit nem lehet Oculus Rift nélkül játszani, az elképesztően kevés. Egyelőre még azt mondják, hogy ebben az évben sok lesz majd. Remélem 600 dollárnyi sok. Ez egy nehezen indokolható befektetés. Tehát, hogy az okés, de hogy ténylegesen jelenleg nincsen elképesztően nagy felhozatal olyan játékokra, amiket csak és kizárólag Oculuson vagy bármilyen virtuális valósági eszközön lehet játszani. Igen, vannak híresztelések, ilyen készülő, van egy ilyen cápás, ha azt jól tudom, az ilyen PlayStation 4-es Morpheusra készítik, egy ilyen elég durva ilyen cápa ketrezben ott benn vagy. Ez is egy izgalmas kérdés, amikor a PlayStation 4-re megpróbálják megmagyarázni, hogy elég erős ahhoz, hogy 75 FPS-ben fixen futtasson valamit izében, a 3D-ben, de ez már egy igen. teljesen siker. És viszont van egy komment, amire nagyon gyorsan reagálnék, hogy írja valaki, hogy ugye ez az ár, és ehhez még kell egy normális gép, meg egy normális füles. Ha, füles nem, mert az be van építve az eszközbe. De én például ez is egy ilyen fura döntés. Egyébként, ha megnézitek azt a csomagot, tehát abban oké, benne van a szemüveg, meg a headset, az oké, meg a szenzor, amivel ugye érzékeli az egészet. Viszont benne van egy PS4 kontroller, vagy nem, Xbox One kontroller, minek, meg két játék, azért van minek, és benne, így mert ezt szerintem egy 100-150 dollárral megdobja az egészet. Játszottál Rift-tel bármit? Nem nagyon. Egyszer a felvettem. Nagyon rossz billentyűzeten játszani. Nagyon rossz billentyűzeten. Nem látod a billentyűzetet. És a billentyűzeten nagyon sok minden memóriából megy, viszont hogyha, tehát a VASD, Space, Control, Shift, ezek memóriából mennek, azonban, hogyha meg kell nyomnod az E-t, akkor az még megy, mert az a V mellett van. Viszont, hogyha szeretnél játszani bármit, ami mondjuk már, jó, az Elite Dangerous, ez egy ilyen nagyon radikális példa, mert az Elite Dangerous-ben annyi dolog van, hogy nem lehet rávenni semmire. De például, ha játszol egy ilyet, az lehetetlen kontroll nélkül. A játékok nagy része lehetetlen kontroll nélkül, illetve én azt vettem észre, hogy sokkal kényelmesebb az élmény kontrollerre. Tehát, hogy a kontroller a kezedben van, a kontroller gyorsan elérhető, úgyhogy valószínűleg egyébként arra lehet számítani, hogy a VR játékok kontrollerrel játszódnak majd. Én akkor sem tartom indokoltnak, hogy a csomagban benne legyen. Igen, tehát ez tehát, szerintem egy ilyen... A mai világban szerintem, aki venni fog egy ilyet, annak otthon legalább egyféle kontrollere azért van elfekvőben. Igen. Tehát akinek telik erre, annak valószínűleg van már két PlayStation-je, meg három Xbox One-ja is a sufniban, vagy minden szobában. Tehát így. Egyébként ebben van igazság. Tehát a totálbiztik is. Én ezt tényleg ott keresném ennek a megoldását, hogy lehet, hogy ők tudják ugye, hogy milyen játékok vannak készülőben hozzá, többet, mint én, vagy többet, mint mi, de én nálam biztos többet, mert én nem tudom, hogy milyen játékok vannak készülőben, még a cápásod se. És lehet, hogy tudják, hogy mindegyik kontrolleres, és nem akarják azt, hogy közfelháborodás legyen, hogy most vehetek még egy kontrollert, hanem fog, ezt belerakják eredetileg az árába. Egyébként ez egy lose-lose szituáció, tehát hogy ebben nem lehet nyerni. Igen, ha nem rakják bele a kontrollert, és aztán kontrolleresek lesznek a játékok, akkor mindenki felháborodik, hogy megvettem az Oculus Riftet, és még mindig nem tudok játszani. Hogyha belerakják kontrollert, akkor mindenki felháborodik, hogy feldobja az árát. Mert hogy tényleg feldobja, tehát egy Xbox One kontroller nem olcsó. Külön. Hát 60 dollár vagy mennyi, azt hiszem. Magyarországon olyan 20 000 forint körül van egyébként. Ja, majdnem stimmel. De egyébként a Total Biscuit is ugyanezt mondta, hogy most totál fölöslegesen beleraknak egy kontrollert, mert neki is van már 4 darab, meg így mindenki ezt mondta, aki így ebben nyilatkozott. Is már. De tehát ilyen szempontból meg ugye szerintem kellett volna egyből egy olyan csomagot is árulniuk, ami mondjuk mentes a kontroller, na, meg a két játék nélkül. Na, ez viszont egy tök jó megoldás, hogyha veheted kontrollerestül is, meg kontroller nélkül is, ugyanis nyilvánvalóan egy ilyen bundle-ben olcsóbb a kontroller, mert nem az az eladott cikk maga. Na, ez például tök zsír, viszont egyébként simán elképzelhető, hogy nem mozdítana annyit az áron, hogy számítson. Mert így, ó, hidd el. 600 dollárért kontrollerre, vagy 590-ért? Nagyon számít, tehát egy dollár is számít sok nagyon embernek. Szép marketing fogással azt lehet mondani, hogy és ajándékba kapsz mellé egy kontrollert. És akkor senki sem fogja megkérdőjelezni, hogy most kifizetem ezt a kontrollert benne, vagy sem. Igen. Tehát, 600 dollár esetében titeket meggyőzne az, hogyha mellé írnák, hogy 600 dollárért veszel egy szemüveget, és adunk egy kontrollert is. Sőt, ha most rendeli meg, akkor ajánlunk ajándékba még egy extra üveg VR lencse fényesítőt is. Igen. Na, szóval én nem tudom, hogy engem meggyőzne. Már csak az, a horsefux kéne ide. A kontroller, vagy nem. Valószínűleg egyébként az ilyen nagyobb beszerzéseknek köszönhetően technikailag szinte ajándék, és de akkor is így nem azért fent ment fel ennek az ára, mert van benne egy kontroller. Ja, de igazándiból, amit így megtanultam így ez alatt a pár év alatt, hogy az emberek nagyon szeretik, hogyha van opciójuk, és itt simán fölkínálhatták volna, hogy van egy kontroller és játékos opció, meg egy kontroller játék nélküli erre opció. Erre az egyetlen egy logikus magyarázat, ami miatt nem tették, az csak az lehet, hogy nem mozdított volna eleget az áron, hogy látványos legyen. Tehát szerintem az 550 és 600 az ilyen Hát azt akkor mi van? És ez már egy nagyobb, nagyobb ingás, mint ami lehet. Tehát ugye nyilvánvalóan arról van szó, hogy berendeltek egy halom kontrollert, valami díjuk van a Microsoft-tal, ez miatt nem úgy díjuk, hogy a Microsoft támogatja, mert ugye egy PC-hez tervezett kiegészítő mellé tökéletesen logikus döntés az Xbox-os kontroller, mert hogy ugye az az, ami natívan támogatja a dolgot, tehát csak fel kell dugni és működik. Mondjuk annak a segébe, tehát ez zárt, mindegy. Tehát, hogy, és működik? Maga a kontroller egy ilyen feltétlenül egy vita kérdés, hogy most ilyen kontroller kerül bele, vagy másik, hogyha belkerül valami. És maga az áringás pedig ilyen... Én 30 dollárra nem tenném többre, amit ők emiatt meg tudnak engedni. Sőt, igazából szerintem még ezzel is nagyon messze túllövök, mert nagyon-nagyon drágán vannak ezek eladva. Szerintem nekik ilyen nagyobb beszerzésnél 15 dollár ingásnál több lehetőséget nem ad. Az egy másik kérdés, mennyibe kerül az egész? És ami nagyon-nagyon érdekel, hogy lesz-e még mindig a kijelzőn egy Samsung logó? Mint a Dev 2-nek, ami ugye Note 3 kijelző. A Samsungos az a VR, vagy Oculus G, vagy ben csak van a Touch. A Touch az a kontroller, amit már két kezedbe fogsz, az még nem megvehető, ha jól tudom, vagy előrendelhető. És van a VR Gear, az pedig az okostelefonodhoz való mobilis cucc, az csak 100 dollár. Nincs meg a Dev 2-s dolog? Az nincs. Az Oculus Rift Dev 2 az Note 3 kijelzőkkel ment, és hogy úgy lettek beszerelve a Note 3 kijelzők, úgy vették egyben őket, hogy rajta volt a Samsung logó is. Csak mivel ugye körbe volt véve egy, tehát hogy a teljes előlapja a telefonnak gyakorlatilag az benne volt, és azt hiszem Note 3, most nem vagyok biztos, és hogyha szétszették, akkor megtalálták ténylegesen ugye a logót is rajta, mert hogy ők egyben így a modult megvették, azt beszerelték, körben van rakva egy halom műanyaggal, most minek szedjék le róla. Hát jó. Csak sérült volna. Mindegy, szóval ez egy ilyen... Én egyébként, amikor először meghallottam az árát, így ültünk az irodába, és a főnököm, hát gondolkodtam, hogy vegyünk egy Oculus Riftet, és mennyibe kerül, így megmondta az árat, és azzal rendelt, így visszafordultam a laptoponhoz, és beütöttem a Google keresőbe, hogy Google Cardboard. És ez így, ilyen természetes reakciónak tűnt, hogy ilyen nem sose lesz, akkor keressünk valami nagyon olcsó megoldást, amit találjuk. És nyilván egyébként van hatalmas különbség az élmény között, és biztos vagyok benne, hogy rendesen összerakták végre ezt az Oculus Riftet. Na de hogy nem ennyire rendesen, azt én egyébként úgy voltam vele, hogy amikor meghallottam ezt az árat, hogy így ugye vártam, hogy mi lesz az Oculus-szal, mert esetleg akkor én is beszerzek egyet, és akkor így jaj, tök jó VR, meg hát ha lesz rá jó játék, és akkor talán nem bánom meg azt a pénzt, amit kidobtam rá, meg hát esetleg még talán streamelni is lehet valami értelmeset róla, de ahogy néztem, tehát a képet akkor ilyen kettővé szedi, amit így felvesz a játékból. Azt meg lehet oldani streamben, arra már vannak nagyon szép kinézetek, tehát már kitalált egy csomó ember, hogy hogyan lehet ezt szépen megvalósítani, tehát hogy az elején elindultunk abból, hogy ilyen borzalmasan nézett ki a dolog, és akkor a webkamerát valahogy mellé erőltették, de azért mostanra ez már igen, egy kicsit torzít a kép általában, mert nyilvánvalóan egy videókártyától sem várjuk el, hogy kétszer lerenderelje majd még egyszer a stream kedvéért. Tehát az ilyen téren nem elvárható, de azért egész szépen meg lehet ezeket már valósítani. De olyan nincs, hogy ne úgy vegyed föl a játékképét, hogy így két szemgolyóra bontva? Hát nézd, most mondom csak, hogy minek... Hát, hogy érted, nekem ott az élmény, látják a fejemet is, hogy örjöngök, meg hányom el magam 5 perc után az élménytől, és a nézők is normálisan látnák hát a játékot, és nem két ilyen tojásban. Ez hardware-esen mit jelent? Tehát ugye ez hardware-esen azt jelenti, hogy... Egy macska! Igen. A YouTube népe követelte. Igen, kommentekben közben mindenki követelte Elszalmi vendégszereplését, trollkodást. Köszönjük. Macska is van a streamben, most már tényleg nézettségi rekord lesz. Ennyi most mutasd le, szerint. Mutasd le. Na, szóval, hogy ugye már így is kétszer rendereli a képet, minimális eltéréssel. Nem tudom, hogy pontosan, hogy működik a technológia, ennyire tényleg nem vagyok benne, de hogy itt tartunk, ugye? És akkor még egyszer, harmadszor is rendelje már ki, mert érted? Tehát úgyis van benne már egy 9-8. Mi az már, érted? Mi az? Képileg átadható egyébként az élmény? Tehát, hogy láttatok már olyat, ami így készült? Hogy érted? Hát olyan videót, vagy streamet, vagy bármit, amit Oculus-szal készítettek. Tehát nekem az a kérdésem igazából, hogy oké, hogy valaki felvesz mondjuk bármit is Oculus-szal, de hogy maga a látványa valamelyest áthatható-e? Az Oculus Rift-es tartalmak arra vannak kihegyezve általában, hogy te látszódsz, mint egy idióta. Igen. És beadható maga a kép, amit látsz, de nem úgy, hogy összeálljon valóban 3D-vé, tehát hogy a 3D élményt magát nem adod át, ugyanis ugye abban az esetben neki is egy Oculus-e kéne, hogy legyen. Igen, vagy pedig van ez a YouTube 3D-s feature, de ezt szerintem nem lehet még jelen pillanatban így átkonvertálni úgy, hogy azon jól működjön, mert már tud a YouTube 3D-t. Van azért mondom, mert hogy ez esetben akkor érdemes egyáltalán használni ilyenre? Ez tényleg csak ilyen bohóckodásra jó. Egy gyönyörű példa. Igen, arra, tehát hogy így azt látja a néző, hogy te hogyan ordítozol, vered be a fejedet a mikrofonálványba, meg ilyenek, és ez is egyfajta szórakozás. Rendszeres fixált tartalomnak egyébként nem feltétlenül szerintem, tehát az, hogy mondjuk most nekiállsz és egy olyan játékot játszol vele, ami ami egyébként játszható monitoron, akkor azt egy rendszeres sorozatként nem biztos, hogy érdemes így. Ugye ez neked lesz ez az élmény intenzívebb. Igen. Nekik nem feltétlenül, viszont odáig már eljutottunk szerintem, tehát az már megvalósítható, vagy azt már láttam megvalósítva emberektől, hogy ne rontsa az élményt az, hogy te Oculus-szal játszod, tehát a kép általad megjelentett kép ne legyen rosszabb attól, mert te Oculus-szal játszol, hogy ne legyen drasztikusan rosszabb, viszont feldobja a videó hangulatát az, hogy te közben ugye Oculus-ban vagy. Az mindenképp. Neked máshogy néz ki kívülről. Szóval ez ilyen... Ez egy húzós kérdés egyébként. Majd egyszer hát ennek is még ki kell alakulnia, de... Volt egyébként egy Oculus elég sokáig a Death 2-ből, és elképesztően rosszul voltam tőle, mondjuk akkor még nem volt elég erős a videókártyám, tehát hogy nem volt meg mindig a Fix 75. Vagy nem volt elég magas az FPS-em, és én nagyon-nagyon rosszul lettem tőle. És akkor kérték, tudjátok, hogy csináljuk már egy videót, akkor úgy nyilván miért. Hányózacskóval. De hogy ilyen 3-4 perc után én rosszul lettem a F2-től az én gépemen. A következő generációs Oculus Rift-be meg már beépítik ilyen lenyíló hányózacskót, tudod, és mint a taxiba. Igen, $700-ért rakhatják. A Taxi 2-ben volt ez, nem? $400 cserezacskót. Ja, a Taxi 2-ben volt az, hogy ott az elején ott viszi a párocskát, és akkor ott már készült a csávó, és így ahogy megállt, ott egyből így kinyílt a hányózacskó az első ülés hátuljába, és akkor ott lehetett automatikusan kiadni magadból a stuffot. Na, egyébként visszatérve, én tényleg úgy voltam vele, hogy vártam, aztán így gondolkodtam azon, hogy hát ezen már lehet egy kicsit pohóckodni, és akkor így jó pofa, meg minden, de aztán így megláttam az át, és akkor így, hát akkor nem lesz nekünk Oculus. Nem. Nem. Nem, egy hamar nem lesz Oculus, sajnos. De hát ezzel nincsen szerintem semmi gond, tehát csak hogy így védjem egy kicsit, tehát ez egy vadonatúj kütyű, ami gondolom elég sok high-tech kütyüt foglal magába, hogy ezt így kivitelezze, és ezek drágák. Egyébként. Ezek mindig drágák az új eszközök. Messze menőkig nem egy ilyen tech-intenz dolog amúgy annyira, mert mint amennyire elképzelni az ember. Igen, van benne nagyon sok ötlet, van benne nagyon sok apróság, de hogyha így mondjuk egy Dev 2-t szétszedsz, az egy műanyag ház. Tehát, hogy így nem az van, hogy tudod, kinyitod, és így úristen, egy hiperhajtómű! Nem találsz benne ilyen elképesztően meglepő dolgokat. Nyilván az egésznek a folyamata az ugye, az drága. Viszont akkor mi lenne, ha mondjuk nem játszanánk olyat, hogy közösségi támogatásból indult el, és akkor utólag is megfizettetik a fejlesztési költséget, és akkor előre is megfizettették, meg utólag is. Mert hogy persze, hogy drágák azok a dolgok, amik mit tudom én, a teflon, amikor felfedezték először, és csak az űrutazásban használták, akkor még nyilván drága volt, és aztán egy idő után leesett az ára. Viszont ez azért volt, mert ugye hatalmas mennyiségű kutatás van az elején. Ebben is nagyon sok kutatás van, viszont folyamatosan szedtek be pénzt. Akkor hát ez már is szerintem a kor. Ez már valahol a korszellemnek is a, úgymond, hibája. Tehát most abban a korban élünk, hogy tényleg adj el mindent, és az utolsó fillért is sajtolt ki abból, akiből ki lehet, és hagyja. Tehát szerintem most ilyen szempontból én nem hibáztatnám ezért őket. Tehát ahogy te is mondtad, megadták, amit beígértek, nem ígértek semmi olyat, hogy a végleges verzió nem lesz $600, vagy nem lesz $1000, vagy nem lesz mit tudom én mennyi. Nem, viszont ennyi olyat lett. Igen, hogy 200 és 400 között lesz. Azt se ígérték, tehát nem mondták azt, az, hogy pinky promise. Az biztos, hogy a PR marketing az lehetett volna jobb is ehhez az egészhez, és akkor talán nem koppant volna annyit. Fel lehetett volna rá készíteni az embereket. Lehet ez így, meg ők azt mondják, hogy nem keresnek rajta sokat, sőt, igazából engem nem is érdekel, sokat keresnek rajta. Ez egy olyan ár, amiért sokkal, de sokkal kevesebb embernek fogja megérni. Főleg beleszámítva azt, hogy mit kell mellé rakni, hogy ez működjön egyszerűen. Igen. Viszont ebből fakadóan ugye egy másik ilyen probléma, hogy ugye valószínűleg sokkal kevesebben fognak tudni így beruházni rá az első másfél-két évben legalább, amíg esetleg nem megy lejjebb az ára, vagy valami nem történik. És akkor ennél fogva mernek-e rá elég sok játékot fejleszteni, és hogyha nincs rá sok játék, akkor mi motiválja majd az embereket, hogy megvegyék tovább? És hogyha ez egy ilyen rókafogta csuka, tehát hogyha nincs sok vásárló, nem lesz sok játék. Ha nem lesz sok játék, nem lesz sok vásárló. Viszont a másik oldalt viszont ott van az, hogy elég sok már kiadott játékot relatíve könnyen át lehet forgatni VR kompatibilissé, hogy elsősorban az ilyen első személyű játékokra kell gondolni, tehát például egy Rustot is akár, bár az mondjuk nem a legjobb, de alapvetően azt is meg lehet csinálni. 3D-ben lehetne a többi kalandozó péniszét, aztán egy hatalmas móka. És elvileg terveznek női karaktereket is a Rustba. Az de jó lesz majd, amikor a sok pucérnő rohangál hallod. Csak egy, mivel játszok kisfiam? Ja, csak rasztozok a haverokkal, az ott a Géza, az ott a Jani, és akkor egy három pucérnő ott áll előtte, és ütik egymás sziklával. És akkor így raszt. Jó, azt hiszem, kimaxoltuk ezt a gondolatot. És különben is mind tudjuk, hogy főként mire fogják használni az összes VR szerkezetet. Pornó. Egyébként erre vannak ilyen tök jó gondolatok, hogy ténylegesen kik a... Tehát, hogy vajon a gaming lesz a legnagyobb felhasználó. De nem, erre így megmondták. A muzik, meg ilyenek. A VR sikeressége azon fog nagyrészt eldőlni, hogy a pornóipar tudja adoptálni. Na most viccen kívül. Mert amit tud adoptálni a pornóipar, akkor arra lesz kereslet. Bármit tud adoptálni. Tehát, hogy én attól nem félnék, hogy ők ne találnak meg. Igen, én is így gondolom. Hát jó, de most így belegondolok, így miket lehet ebből kihozni. Na jó, most nem megyünk ebbe jobban bele, szerintem mindenkinek elég élék a fantázia ahhoz, hogy így elképzelje a dolgokat. És akkor így benyit anyuka a szobádba, és akkor mi se ez, kisfiam? Csak játszom. Ó, de jó ez a játék. Csak rasztozom. Most már aztán tényleg. Csak rasztozom, anya, csak rasztozom a Jóskával, meg a Bélával, akik történetesen pucérnői karakterekkel vannak. Hát milyen ez a játék, van anya? Van egy haverom Steamre folyamatosan most felugrál, csak így adás közben, aki a stream elkezdése óta a hatodik játékkal játszik. És mindegy, tudom, hogy nekem van meg, és tőlem van kiosztva neki. Mindegy. A Netflix? Netflix? Akkor az Oculus-t kilőttük? Nem tudom, akarunk még mondani valamit az Oculushoz? Hát igazándiból én csak azzal zárnám részen az egészet, hogy én türelmesen kivárom, hogy mi lesz. Az is lehet, hogy egy-két év múlva senkit se fog érdekelni már, mert rájönnek, hogy nem olyan jó, de az is lehet, hogy egy-két év múlva még nagyobb kereslet lesz rá, és mondjuk egy ilyen 5-10 éves táblatban meg tényleg bagolyét be lehet majd szerezni, mert jó lesz és használható. Mindenesetre, aki most így bosszankodik, meg türelmetlen, szerintem legyen türelmes, és várja ki a végét. De várja ki a végét. Igen, de azért ez is szerintem egy kicsit azért felfújt, hogy ekkora botrányok. Nem vagyok benne biztos, hogy nem erre ment ki. Hát meg most így gondoljunk bele, van egy VR szetted otthon, még nem tudod kihasználni. Jövő héten elegánsan ledobnak $400 az árat. Aha, az jó lenne. Már is mindenki, de zseniális lenne. Ennyiért csak megveszem eredetileg. Jaj, de jó. Úristen, de zseniális lenne. Már is előrendelek. De nem, szóval egyelőre szerintem ez megmarad ilyen cirkuszi látványosság szintjén, meg ugye a gazdagok kiváltsága, meg Playten, meg ilyen rendezvényeken biztos lesznek most már ilyen VR-os standok, mert hát miért ne szereznének oda be párat megint, még mindig, csak most már nem a DevKit fog menni, hanem a rendes. És esetleg Sirius, te is ezeket összeszerelheted megint. Megint. Most egy ideje már átadták a GameStar-nak, nem én szerelem őket össze. Úgyhogy... Oké, akkor Netflix. Netflix. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nagyon jó. Nekem van véleményem. Mondjad. Nekem van vélemény. Először akkor elkezdeném az, hogy itt volt ki, megkérdezte, hogy mi az a Netflix. Nos, ez egy olyan havi előfizetéses rendszerű szolgáltatás, amelyet cserébe te filmeket és sorozatokat nézhetsz különböző eszközökön, legyen ez laptop, mobil, vagy tévé, vagy játékkonzol. Ez kvázi egy Spotify filmekre, és egy Google Play Music filmekre. És ugye ez bejött Magyarországra, de ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy ugye már szerintem egy éve itt rebesgetik, hogy okay, jönni fog, blablabla, bla, bla, és bejelentették, hogy igen, jön Magyarországra, és igen, okay, persze, biztos jön Magyarországra, és aznap este már le lehetett tölteni, és elő lehetett fizetni. Viszont a sok felháborodás az ugye abból adódott, hogy hát elindult a szolgáltatás, de még egyetlen egy szinkronos vagy magyar feliratos film vagy sorozat sincs rajta, illetve vannak a Netflixnek olyan nagy nevű saját gyártású sorozatai, mint például a House of Cards, ami például nincsen. És ugye mindennek az oka az, hogy most próbálják majd összevakarászni a szerzői, meg disztribúciós, meg mindenféle jogokat itt Magyarországon. Úgyhogy nekem ezzel kapcsolatban a kedvenc témám az ismét az, hogy az emberek felháborodnak, hogy miért van erre szükség, le tudom tölteni ingyen a sorozatot, ingyen meg tudom nézni. És nekem meg erre a reakcióm, hogy komolyan, nem mondjátok, hogy teljesen illegálisan ingyen is mindezt meg lehet tenni. Úgyhogy szerintem ez volt az internet egyik része, ami miatt én teljesen kiakadtam. A másik része pedig, hogy igen, én is valahol jogosnak tartom, hogy ha már egyszer elindult Magyarországon, akkor illet volna némi előkészületeket tenni, hogy itthon is legyen rajta tartalom. De őszintén, én egész múlt héten Netflixeztem a telefonomról és a tévémről, a Chromecastomon keresztül a tévémre, a laptopomról, és teljesen meg voltam elégedve vele, mert én angolul nézek filmeket, angolul nézek sorozatokat, és én baromira örülök neki, hogy elindult itthon is ez a szolgáltatás. De azt hittem, azt fogod mondani, hogy elindult itthon is ez a szar. Na jó, de. Egyébként én is így ezeken a reakciókon így mosolyogva néztem, tehát tényleg az egyik fel az, hogy ha minek, mert úgyis letöltöm, hát barátom, pont ezért vezették be nálunk ilyen későn részben, meg ezért fognak minden mást is ilyen későn bevezetni, ami mondjuk esetleg még jó dolog is lenne. A másik fele meg az a, ha miért nincs magyar? Hát azért nincs magyar, mert valószínűleg tartom, hogy ez úgy nézett ki a Netflix központban, hogy azt mondták, hogy te Géza, most már rákapcsolhatod Magyarországra is. Jó. Puty. És így lett Netflix Magyarországon, és az már nem az ő reszortjuk, hogy legyen tartalom. Nem is rákapcsolták, hanem egyszerűen levették a tiltást. Tehát, hogy így igen. Tehát, és van az az IP, engedd át mind, Kínát ne. Igen. De engedd át mind. Így... Még nem tudom, hogy 130 országnak engedték ki most így, amiben mi is benne voltunk, vagy velünk együtt most már összesen 130 országban elérhető, ez nem pont, de most sok országnak így kiengedték. Kínát meg Afrikában láttam valami. Kína, igen, az fekete folt, meg valahol itt a Szaúd-Arábia közel-kelet tájékán is van valami, tehát ilyen Pakisztán, vagy Tadzsikisztán, vagy ilyen helyeken, tehát így most már legalább Magyarország kikerült ezek közül a régió közül a Netflix szemében. De én amúgy egyébként használtam korábban német Netflixet, nem vagyok rá nagyon büszke. Ugyanúgy fizettünk érte, de hát nem volt teljesen nagyon legális proxy szervereken keresztül a dolog. Ég és föld a különbség a két országbeli szolgáltatás között, ez tény. De hát elmaradottak vagyunk, az a helyzet. Én nem tudom. Én actually egyébként amerikai Netflixet néztem ugyanúgy proxyn keresztül, tehát hogy én már ott is azt éreztem, hogy megy, biztos én vagyok a rossz felhasználó, vagy ilyenek, tehát hogy én állok ehhez hozzá rosszul, de hogy megy ez a hatalmas pörgés, és egyébként a Netflixen nincs akkora mennyiségű content. Így friss tartalomból, vagy az ilyen régi klasszikusokból, mert hogy nem feltétlenül, tehát hogy az amerikai felhozatalban sem annyira elképesztően sok. Mármint, hogy a Spotify-ra is sokan mondják, ugye, ha, csak hogyha párhuzam megvan, hogy, hogy ott is egy csomó minden nincs fent, nyilvánvalóan, AC/DC, mit tudom én, ilyenek. De hogy azért, ha így rákeresel valamire, akkor így nagy eséllyel így megtalálod. Netflixen meg nekem így minden 10 keresésből találok kétszer valamit. Komolyan? Igen, a magyarról nem is beszélve, tehát ez még az amerikai. Jó, magyar az. A magyarról olyannyira nem beszélve, hogy az, ami most, ami tartalommal Magyarországon megjelent a Netflix, az szerintem szánalmas. Mármint, hogy az nem az, amivel meg kellett volna indulniuk, mert hogy ez nem vállalható igazán. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy teljes válbedobással be tudnak állni így mögé, hogy... De az viszont kérdéses, hogy ez kinek a úgymond posztja lenne, hogy a tartalmakat lokalizáltan biztosítsa, mert a Netflix az szerintem csak a tárhelyet meg a sávszélességet biztosítja nem. ezeknek. Halálbiztos, hogy nem. Magukért a tartalmakért meg lokálisan. Ezt nem adhatják ki a kezükből, vagy ha kiadják a kezükből, akkor ennél lényegesen koordináltabban adják ki a kezükből. Tehát az tényleg übercik, hogy a saját gyártású sorozatuk nincs fel. És ráadásul ez az, és ugye mondtad, hogy ugye a jogi rész még csak most indul el. Igen. És én azt hiszem, fönn van most magyarul, de a magyaron. Nekem az tökre nem hiányzik, hogy magyar legyen a tartalom, szerintem egy feliratot legalább illett volna, de mindegy, ez már egy teljesen másik kérdés. Felmondjuk a Star Trek. Nyilván ezeknek a forgalmazójával meg kell egyezni, biztos, hogy van valami. Nyilván ilyenkor a a forgalmazói, tehát a kiemelt forgalmazói, vagy maga ugye a készítők, azok nyilván vigyáznak erre, és szólnak a magyar forgalmazónak mondjuk, hogy jön a Netflix is, vagy bármi ilyesmi, és lehet készhelyzeti elé állítani, azonban szerintem, elképzelésem sincs, hogy működik ez a világ, de szerintem, elképzelésem van, de hogy ezekkel nyilván meg kell egyezni, össze kell hozni a dolgokat, és azok jelennek meg a magyar tartalomban, amiknek a forgalmazóival meg tudnak egyezni. Viszont a saját gyártású sorozatokkal mi az Isten van? Hát szerintem úgy voltak benne, hogy nem fogják érdekelni a magyar közönséget, vagy nem számoltak velünk, mert nem vagyunk egy olyan nagy piac, úgyhogy... Én nekem nincs tévém, a House of Cards az megy tévében? Az EXN-en mennek ilyenek, nem? Igen, pont ez az. De ez nagyon szánalmas. Hát igazándiból most valószínűleg tudták, hogy... ez ki fog jönni, tehát ha legalább más nem is, de feliratokat készítethettek volna. Tényleg annyi ember tudna a feliratokat készíteni nekik. Ez, ha belegondolsz, ez egy gigászi feladat. És igazából teljesen mindegy, hogy kész van neki elindulásra, vagy utána csinálják meg. Ez is egy gigászi feladat. Hát most beraktak egy halom országot, egy halom filmmel, amik ugye elérhetőek, nyilván országunkat válogatja, hogy mit. Ez egy hatalmas feladat ennek mindnek előre készre gyártani. Tehát az én nem várom el, még az sem, hogy akár legyen egy indulópak, mert hogy úgy döntöttek, hogy elindítanak valamit, értek, vesztenivalójuk nincs. Hát pont ez az. Igazániból tényleg, hogy így, ahogy beszéltük, tehát leszették a bant az országról egy kattintással, és utána meg gondolom delegálva van minden országba egy kis cégnek, vagy egy ember, az is lehet, hogy csak egy embernek ez a feladat, hogy hát lokalizáld a kontentet, barátom, vedd fel a kapcsolatot a megfelelő emberekkel. És akkor... mert azért mondom, hogy nem így működik, mert egy ember megkapja a feladatot, hogy lokalizáld a kontentet, és akkor így, mi ez? Mert értetted, hogy értem, hogy ő keresi fel, és ő veszi fel az embereket arra, hogy lokalizálják, de hogy ezek ilyen hatalmas melók, amiket egyébként nagyon-nagyon gyakran, ilyen teljesen félváról veszik. Erre így most mondhatnék példát, de hogy nagyon gáz következményei lehetnek rám nézve, de mondjuk az utolsó két Call of Duty dobozát én fordítottam magyarra. És ilyen borzalmas a helyesírásom, úgyhogy ez a világ egyik legbutább gondolata. De hogy én voltam ott, és akkor így... megcsináltam. Tehát, hogy ezeket komolyan kell venni, és csinálják akkor komolyan, illetve a Netflixnek a célközönségének szerintem nem para. Tehát az igazi célközönségének nem para, hogy az nem magyar. Igen. És amúgy szerintem egy felirattal nem nyernének annyira sokat. Mert most gondoljunk bele, hogy egy felirattal nagyon sokan nem néznek feliratosan filmet, mert elvonja ugye a figyelmet, mert olvasgatni kell, mert kicsi a betű, mert mit tudom. Meg tudnak angolul! Ne, azért az a kisebbség, de tehát, hogy ahhoz képest, akik tudnak angolul, ahhoz képest azok, akik nem tudnak angolul, de felirattal a filmet néznek, nem elképesztően sokan van. Hát, tehát, meg nem, sokan úgy vannak nem vele, hogy kétesen. Ilyen szinkron sznobok, most ezt nem bántásból, de ez az, tehát hogy, és ezt el is hiszem nekik, mert tényleg van olyan szinkron, ahol hát sajnos nem a magyar a jobb, sőt egészen csapnivaló a magyar. Nem tudom, láttátok-e a Warcraft filmnek, a Warcraft filmnek az előzetesét? Láttam. Magyar szinkronnal. Hát ott az orkoknak a hangja, te Jézus Isten! Hát ez az így lefordultam a székről. Ma találkoztam a videóval, ami a Warcraft 2-es hangokat rakta be a trailer alá. Nem, azt nem láttam. Zseniális. Na, tehát én simán megértem azokat is, akik azt mondják, hogy ők csak eredeti nyelven néznek, mert az úgy szól valahogy. És az tényleg az a ritkább már sajnos, amikor a magyar szinkron jobb. Régebben ebből azért több volt, amikor a magyar szinkron olyan jó lett. Nagyon jó helyzetben vagyunk, nagyon erős a magyar szinkron. De... Hát az ilyen mozifilmeknél... Mozifilmeknél azért úgy érzem, hogy van egy átlagos minőségromlás valamilyen szinten sajnos az utóbbi 5 évben, de az tény, hogy vannak nagyon jó magyar szinkronok, hát csak itt a Vészhelyzet stábja, a South Park szinkronok is fergetegesek, vagy rajzfilmeknél, tehát a Hupikék, Törpikék, hát az egész... nem tudom, Kossuth Díjas stáb az egész gyakorlatilag a Hupikék Törpikékbe, kezdve a Sinkovics Imrével mondjuk, hát, aki már ugye nincsen sajnos, de hát mondom, nagyon jó magyar szinkronok voltak, csak régebben erre szerintem úgy arányaiban nézve nagyobb büdzsét szántak még a 80-as, nem, még régebbről, tehát így hát, több volt rá pénz. Én egyébként azt is gondolom, hogy akik a Netflixet használják, vagy használni fogják, azok nem azok, akiknek hiányzik a szinkron. Tehát, hogy jelenleg is van egy csomó ilyen magyar megfelelője, ez a UPC videótár, és uh-huh. nem Vodafone, Red, meg az összes ilyen hülyeség, ami szerintem még így sem közelíti meg a Netflix szolgáltatásának a minőségét, de nem gondolom, hogy aki Netflixet fog használni, az szinkronos filmeket fog nézni, vagy akár feliratosat sem. Viszont én ezt azért tartom egy nagyon jó dolognak, mert végre egy internetes alternatívát kínál az embereknek arra, hogyha meg akarják kímélni a tudatukat a reklámoktól, meg a sok szennytől, amit így a tévé rájuk zúdít, akkor itt most havi 3-4 ezer forintról van szó, korlátlanul hozzáférhetnek nagyon sok filmhez, sorozathoz, meg mindenféléhez. Nem férhetnek hozzá nagyon sok filmhez. Nagyon kevés filmhez férhetnek hozzá. Hát nem tudom. Na jó, én akkor is azt gondolom, nincs viszonyítási alapom. Ez azt mutatja, hogy fognak dolgozni az ügyön. Én már csak annak a kevés filmnek is örülök, amit legálisan megnézhetek. Ez a része tiszta sor, hogy az a pénz, amivel most kerül a Netflix, úristen, mennyibe kerül az UHD-s csomagjuk? 12 euró. 12 euró. Nekem egyébként a 10 eurós csomag van meg, az azt jelenti, hogy 5 profilt hozhatok létre, és egyszerre 2 külön screenen lehet 2 külön filmet nézni. Igen. Tehát ami minimum 2 előfizetés, de valahol 5-nek is számolhatjuk. Tehát 2. És akkor az tök jó. És akkor ilyen 4000 forint, az egy icipicit több, 500 forinttal technikailag, amit ott hagyok akkor, ha elmegyek egy moziba. Mm-hmm. És ugye akkor IMAX számolva egy nachos mellé csapva. De hogy értitek, gondolom, és akkor még csak egyedül vagyok. És nem mondjuk asszonykával, vagy nem bátyámmal, vagy nem bárki mással. Úgyhogy ez teljesen érthető, és már ez sokkal jobb, mint ami egyébként. Nekem még egy nagyon-nagyon nagy problémám van. Mind az amerikaival, azt hittem, hogy a proxy miatt, de most már így nem feltétlenül, mind pedig azzal, ami most Magyarországon elindult, mert hogy ezt már nyilván proxy nélkül nézem, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha jeleznétek, hogy én vagyok a hülye, tényleg, tehát hogyha esetleg bármilyen információtok van ezzel kapcsolatban, ne tartsatok magatokban, és lehet, hogy én vagyok nagyon elkényeztetve, ennek a minősége nézhetetlen. Mi? A kék minősége az határos a nézhetetlennel. Mármint, hogy én nagyon el vagyok szállva a minőségre, meg ha filmet torrentezünk, mert soha nem tagadom, hogy filmet, amiket nem lehet beszerezni, azokat torrentezem, akkor én 18-20 gigás verzióknál kezdek általában. Hogy az, amit a Netflix képminőségben produkál, az csúnya. Nekem nem. Én nem veszem észre. Tehát, hogy nyilván, amikor elkezdek egy filmet, mivel nem elég bivaj a netünk, ezért észreveszem az elején a különbséget, de egy olyan 2,5 perc után tudja korrigálni magát, és folyamatosan akadás nélkül full HD-ban fut, és nekem semmi bajom nincs. Full HD-ban? Igen. Biztos ez a full HD? Oké, az a dolog mögötte, hogy ugye tudjátok, hogy nekünk nem gyenge a netünk. Határozottan nem gyenge a netünk. Viszont az, ami Netflixen keresztül érkezik, az egy alacsony bitrátájú 720p. Tehát, hogy ez egy alacsony bitrátájú 720. Bármi. Tehát nem találtam olyat, ami nem. Ez... Sőt, igazából a 720 is egy felskálázott kisebb felbontás. Most nem védeni akarom, de lehet előfordulat olyan, hogy még a szolgáltatódnál esetleg nincs ez az ISP, vagy bármi így még annyira... Mondom, ezért mondom, hogy javítsatok... Bejáratva. Kipróbáltam a minetünkön, kipróbáltam a benti neten, ami egy 300x300-as net, kipróbáltam, ezeken a két helyen próbáltam. Ugyanaz a szolgáltató? Kipróbáltam kábelen, kipróbáltam a Ctrl-Alt-Shift-S-sel előhozható elrejtett bitráta állító menüt, azonban a maximális képminőség, és egyébként elméletileg upgrade-eltem az előfizetésemet az UHD-sra, mert bizonyára én vagyok, velem van a baj, és hogy a full HD az, mert hogy egyébként a HD az nagyon sok helyen 720p, tehát hogyha például tudjuk, hogyha ha a tévében valaki arról beszél, hogy a csatornát így HD-ra, most már ez egy HD csatorna, és HD tartalmat nyomunk, az a 720p HD. A három csokban és a legolcsóban csak 720p van, ezt értem, és a legdrágábban is. Vagy legalábbis számomra, vagy legalábbis nem szép. Vagy legalábbis nem tudom, lehet, hogy érzékeli az eszközt, amin van. Mondom, simán lehet, hogy az a helyzet, hogy annyira nem találok erről sehol semmit, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne nálam legyen a probléma. És már ott tartok, hogy átmegyek valamelyik kollégámhoz, szomszédba, aki azt mondja, hogy rendben van, vagy nem tudom, megszállom wikiéket, vagy nem tudom, hogy meg akarom nézni, hogy ez csak nálam rossz-e, vagy valaki, aki azt mondja, hogy neki ez jó, azt ott is ugyanazt fogom látni, mint amit itt. És csak én vagyok nagyon megszállva. Én eddig egy tévén néztem, ezen a laptopon és a telefonomon, mindegyik full HD kijelzőjű, és pont azért, mivel az elején lassan tölt be, emiatt ugye van egy csomó film, ahol még a film elején mennek a kis kiszerepel benne, meg bla bla bla, és direkt a szöveget figyeltem, hogy mennyi idő az, miután normális képminőségbe kezdi el akadás nélkül streamelni. Tehát, hogy figyeltem rá, és nem láttam vele problémát. És most nem tudom, hogy velem van-e a baj, és teljesen felesleges. Egyébként most írtak valamit a komment szekciónál, komment szekcióban egy beállítást, amit most meg fogok keresni, amint rájövök, hogy működik a Netflix oldala rendesen, ahogy van valami általános beállítás erre a dologra. Ja, és köszönjük a tippet. Majd akkor köszönöm meg a tippet, ha jó. Egyébként személynek is jó. Én még simán elképzelhetőnek tartom azt is, hogy valószínűleg most elég sokan rázudultak így a kelet-európai blokkra kitelepített szerverekre, és kicsit nehezebben bírja a sávszélességet, és ezért azok is mondjuk a 720p-t kapják, akik esetleg nem arra fizettek be. Ez ilyen nehézkes indulás szindróma, mint minden online szolgáltatásnál általában. De ezt mondom, ez csak az én tippem. Amit írt, az a maximumon van. Mármint, hogy... Tehát, hogy írt egy beállítást, amit rakjak high-ra, médiumról, mert a standard nem elég, és nekem high-on van. Ami azt írja, hogy 3 giga per óra a HD esetén, és 7 giga per óra az Ultra HD esetén, ami azt jelenti, hogy az nem sok. Actually. Nem mindegy, lehet, hogy nekem ez nem való. Lehet, hogy a te elvárásaid túl magasak még. Nem tudom, mert fogok vele még futni pár kört, meg ilyenek, lehet, hogy ez nekem nem való. Nem tudom, én személy szerint tökre örültem neki. Még nem próbáltam ki, úgy vagyok vele, hogy még várok egy kicsit, hogy úgymond beérjen a dolog, de aztán, ha működik, akkor jön a trial, és hogyha az is beválik, akkor előfizetés. Én nagyon erősen, egyébként ez egy nagyon vicces kérdés, de én nagyon erősen gondolkodom, hogy jelenleg épp az ingyenes hónapomat töltöm, vagy egy fizetett hónapot töltök. Egyikkel sincsen semmilyen probléma, tehát nincs ezzel semmi baj. Viszont ugye én az amerikai proxyn keresztül ugye már volt egy Netflix accountom, amire van is valahol egyébként egy 30 dolláros ilyen prepaid kárt, csak nem tudom hol. Na hát mindegy. A billing alatt nem írja. Tehát, hogy azt az accountomat töltöm éppen, mert hogy nem, tehát hogy amikor beregisztráltam, akkor azonnal megjelentek az ottani beállításaim. Viszont ugye ott már letöltöttem az egy hónap próbaidőt, és akkor most vajon megint töltöm az egy hónap próbaidőt, vagy nem? Te ami... kijátszottad a blokkolásunkat? Ó, akkor ráfizetsz még büntetést is, barátom. Még büntetést is kiszámlázunk, tehát hogy igazából mindegy, hogy most melyikről van szó, mivel... De hogy nem tudom, én nagyon-nagyon szeretnék fizetni a contentért, és nekem ez nagyon-nagyon fontos általában, és már lehet, hogy csak becsületből előfizetek a Netflixre, viszont jelenleg az a médiatár, amit Magyarországra produkálnak, és az a minőség, amit általánosában produkálnak, és számomra elérhetőnek tűnik, ismételten jelzem, hogy lehet, hogy velem van a probléma, és el fogok menni, és mondom egy kollégámnál egy nagyon-nagyon nagy tévén megnézem, hogy az UHD mit tud. A valóban 4K-s tévén mit tud az UHD, de hogy szerintem az a 3 giga óránként, meg az a 7 giga óránként, ez nem elég ezekhez a tartalmakhoz. Hát, tartalma válogatja szerintem, mert van olyan ilyen film, ami... Elég, igen, tehát ami kicsit sötétebb, dárkosabb, tehát megnézel egy Bolygó neve halált, az valószínűleg kevesebbet foglal, mint mondjuk egy Avatar, vagy... Nem. Nem. Ezek nem annyira, nem. Az ilyenek nem szoroz annyira, mert mindegyikben ott vannak a részletek, és akkor az alacsony bitráta az mindenen látszik. Annyira szerettem volna, hogy azt mondjátok egyértelműen, hogy ez nem igaz! Kristálytiszta képe van! Engem most így tényleg megrengettél, és azért ma este meg fogom nézegetni pixelről pixelre, vagy nem tudom, hogy és így, igazából az igazán vicces egyébként, hogy ne is engem vegyünk példának, mert én mondjuk ezzel foglalkozom, és ugye rá vagyok állva arra, hogy a saját videóimon is nézem, hogy a bitrate, minden rendben van-e, jó a kép, az a képminőség, amit akarok, ilyenek. Viszont ez mostanában nagyon sokat filmezünk asszonykával, és mondtam, hogy most kipróbáljuk a Netflixet, úgyhogy ma onnan választunk filmet, és mennyire király lesz már, és nagyon, és akkor így, láttad a Star Trek-eket? Láttam, nincs kedvem, jó, semmi baj, megyek tovább, találok valamit, jó, ez király lesz, ezt megnézzük. Jó, nézzük, elindítom, és így, amikor lehet látni, hogy ő húzza el a száját. És hogy itt nem arról van szó, hogy ő nyilván azokat a filmeket látta, amiket eddig hát én választottam ki gyakorlatilag a torrent oldalakról, mert én választottam ki azt, hogy melyiket szedjük le. És hogy ahhoz a képminőséghez szokott, amit ugye eddig alapnak vettem én. És hogy nem tudom. Hát lehet, hogy elkapattad. Jó, persze nem feltétlenül, hogy nem a 20 gigás az, ahonnan indulunk, de azért egy 10 giga alá ritkán megyek. Hát, lehet, hogy még nem ennyire jó felbontásúak ott a filmek, vagy alapból semmilyen film nem ilyen jó felbontású. És emiatt egyébként én nekem például jelenleg a Netflix-el kapcsolatban az az érzésem, hogy csak azért akarok érte havonta fizetni, hogy a lelkem rendben legyen, és nem azért, amit kapok. Ténylegesen. Ez nem abszolút így van. Tehát, hogy ez a képminőség dolog, ez eddig nekem nem tűnt fel, ezt mindenképp meg fogom nézni, de az is tisztában vagyok, hogyha mondjuk teszem azt, töltöm az ingyenes hónapomat, utána mondjuk kell még egy hónap, hogy kipörgessek mindent, ami jelenleg a tárban van, és engem érdekel, hogyha annyi idő alatt nem érkezik semmi új, akkor akkor le fogok róla iratkozni, mert hogyha nem foglalkoznak azzal, hogy bővítsék itthon a szolgáltatást, akkor nem biztos, hogy elő akarok rá fizetni. És ez csak a szépsége, azért, hogy megteheted. Én jelenleg azt hiszem kipörgettem mindent, ami érdekel rajta. Ami nagyon rosszul hangzik. Persze egy csomó film tök jó, a Shooter tök jó, a Jumper tök jó, a mit tudom én, minden tök jó. Na, én ezeket még nem láttam. Ezeket nézd meg. A Jumper, ezek nem annyira jók, de tök jó. Meg én tökre szeretem, most nem néztem meg, hogy mi jelenleg Magyarországon a kínálat, de nagyon jó dokumentumfilmeket néztem korábban. Vannak dokufilmek is rajta? Az jó. Az jó. Documentaries. Bang, bang, bang! Van belőlük pár. Igen, a Making a Murder, amit mindenképp meg akarok nézni, mert most ugye mindenki arról sír a külföldi médiában, hogy az milyen jó. Mi a címe? Making a Murder, azt hiszem. Ah, megvan, Murderer. Soul Suspect. Megvan, megtaláltam. Ez más. Rá se kattintok a képminőség miatt, de... Na jól van, viszont megint rám hárul a fájó feladat, hogy kijelentsem, hogy megint bebizonyítottuk, hogy 2 óra sajnos nem elég arra, hogy kibeszéljük a témákat. Sajnos. De... Azért, a dokumentumfilmek között valami tetszik. Amondó vagyok, hogy a jövő héten folytassuk, és akkor az újdonsült Netflixes tapasztalatunkat megoszthatjuk. Addigra talán nekem is lesz, bár nem garantálom. De... How szerintem akkor jövő héten indítsuk ezzel, hogy milyen volt a Netflix az elmúlt héten. Akkor csak a dokumentumfilmeknél találok 2015-ös filmeket? Ez most... Nem tudom, ezt csak te látod. Igen. Már létezik. Na mindegy, ez csak egy elvi kérdés van. Jó, és akkor zárásként szerintem meséljetek, hogy mi várható nálatok így a következő időszakban, Viki. Hát én nem csináltam meg a beígért videót a Star Warsról, úgyhogy az holnapra hárul valószínűleg. Illetve, hát most felvettem egy csomó Walking Dead részt, mert már nagyon égett a fejem, hogy azt már igazán be kéne fejezem, úgyhogy most be is van tárazva még 2 rész, hála az égnek, úgyhogy abból a szempontból be vagyok biztosítva. Illetve mindenki sír, hogy folytatni kell azon nyomban a Sims-et, hogy az a másik, ami... Ugye nálam nem e-sport van, hanem nálam egy leszbikus pár van, és emiatt folytasd! Mi az, hogy nem folytatod? A kommentek rendkívül élvezetesek minden alkalommal, mindenféle szempontból. Úgyhogy ez is egy jó projekt. Én ezt tervezem most a közeljövőben. Na, tök jó, tehát zombik és leszbikusok. Vikinél, Sirius nálad, mi a ez? Ez egy nagyon-nagyon... Recently added in action adventure, World War Z. Hát jó. Hagyjuk az Ja, hogy nálam mi várható. van még egy Fallout rész feltöltve, ami még nincs kirakva. Ez fog kikerülni holnap. Ebben a Fallout részben elkocogok a Glowing Sea-be. Majd kivittetem a seggemet onnan. Ez mindegy, ez majd a videóban egyértelműen kiderül, elég munkás. Nem egy nagyon ilyen különleges dolog, húzom a ravaszt végig, de vannak azért szép pillanatai az elképesztően nem rövid, Sirius stílusú 47 perces videónak természetesen. Aztán valami őszintén komoly terveim vannak. Most szeretném megvetni a lábamat a Twitch-en is egy kicsit jobban. Ugye nagyon-nagyon elhanyagoltam a Twitch-et, illetve mindig abból az irányból közelítettem meg a Twitch-es kontentet, hogy úgy csinálni kontentet Twitch-re, hogy az ugye YouTube-on is felhasználható legyen. De mi lenne, ha nem? És mi lenne, hogyha csak úgy, amikor játszogatok, akkor egyszerűen feltlőném a Twitch-re a streamet, mert miért ne? És azért most gondolkodtam. Néha úgy játszogatni, és akkor így egy csomó minden így be lehetne mutatni. Nyilván kérdés, hogy ez így jó-e vagy nem, de szóval... Én ebből csak annyit hallottam ki, hogy Siriusnak mostantól kevesebb videója lesz a YouTube-on. Egyébként... Még ennél is. Na mindegy, dolgozom még a koncepción természetesen, illetve nyilvánvalóan, mint ahogy az lenni szokott, épp egy LEGO videón is ügyködök. Ami az eddigiektől eltérő módon 2 készlet bemutatását fogja magában foglalni, ami az egyik már összetört a kezemben. Mondd, hogy most lesz benne timelapse rész. Mint ahogy mindig ismételten felvettem az építést, hogy csinálhassak bőle timelapse-et. Egyébként visszamenőleg az összes eddig bemutatott LEGO kivétel a Slave 1, amit először bemutattam. Annak nincs, viszont a teherautónak, a hajónak, ennek a hajónak, meg ennek a másik épületnek is megvan az anyag a timelapse részéhez, ami nem a videón belül lesz timelapse rész, mert így is elég hosszú, de egy másik videóként lehet, hogy kikerül. Ha nem leszek végtelen lusta, hogy megvágjam, és szeretnék Sims-et venni, szeretnék Space Engineers-t venni, nagyon-nagyon szeretnék StarCraft-ot venni. De ez meg kiderül, ha sikerül. Na, de akkor tonnányi terv, már csak idő sok, nagyon-nagyon sok tervem van. De ez tök jó, engem is ez motivál, kitalálok dolgokat, és igazából akkor csináljuk meg. Most a példakép, hogy ha ő gyerek mellett tud kontentet gyártani, akkor én mit áltatom magamat, hogy én nem? Hát mennyit szoktál aludni naponta? Eleget, és ez a baj. Ez a baj. A 4-5 óra max. Egyébként nekem a reggeli ébredésem az, ami nagyon elvadult jelenleg. Tehát, hogy ma beállítottam 7:30-ra az utolsó, nem, igen, hétre meg 7:30-ra állítottam egy ébresztő órát, és 9-ig snoozoltam. Na, tehát ilyet nem csinálhatunk többet, ez az ilyenek. Ezek nem. Én a 8-óresi vonattal mentem munkába. Hát, én is 5-kor keltem. De a stúdióban, de igazából nem kell benne lennem, úgyhogy benéztem. Na mindegy, úgyhogy igen, az alvás az, amit vissza kell venni. Jelentősen. Tehát, hogy kialszom a 8-9 óráimat, és nekem erre soha nem volt szükségem. Öregszel. Ez így van. De ezt nem kell elismerni feltétlenül. Illetve ugye nyilvánvalóan Csonti ebben is példaértékű lehet. Úgyhogy... Ja, köszi. Te kis huncut. Gyönyörű záró. Ez. Na jó, most jön az, ezt is tudom már, hogy most Csonti elmondja, hogy ő mit fog... Minket. Elmondjuk, hogy mit fog csinálni most... a következő héten, ami minden, amit mi a következő 2-3 hónapban. Nem. Most egyébként nagy dilemmában vagyok, mert szám szerint most megszámoltam, 8 olyan játék vár arra, hogy kipróbáljam, amit én még ugye a Tomb Raider megjelenése előtt, így január 28-a előtt meg szeretnék tenni, de nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy lehet, hogy most ilyen nagy játék kipróbáló áradat lesz. Ugyanakkor most a Rust-ra, meg most így a Sims-re is úgy kedvet kaptam, meg egy kicsit azon is gondolkodok, hogy lehet, hogy tényleg többet kéne így a kedves közönségem kedvére tenni, és megadni azt a cirkuszt a népnek, amire vágyik, főleg azért, mert nekem is ez egy egyszerűbb dolog, meg igazániból a számok is ezt bizonyítják, hogy erre van igény. Úgyhogy vacilálok, hogy Hearthstone, Rust, Sims, meg ilyen közkedvenc videók, amikkel egyébként most én is szívesebben játszok, vagy pedig ugye új játékok áradata, de lehet, hogy így megpróbálok az arany középúton maradni. Egyelőre ennyi, de hogyha így név szerint akarnám mondani, de ez most nem egy hét alatt, feltétlenül, de Undertale, Stone Tales, Full Blast, Fleet Commander, Close Orders, Dicetini, és Chronicle RuneScape Legends, tehát ezek várnak nálam most így egyelőre a csőbe betöltve, és akkor emellett még azok, amikkel így szívesen játszanék. Aztán nem tudom, hogy ezek közül melyik tetszik meg annyira. Jó, az Undertale az már játszom vele, tehát az mindenképp jó. Aztán majd meglátjuk. Úgyhogy nálam ennyi a helyzet valószínűleg most a következő 1-2 hétben. Aztán meg január végén meg Tomb Raider, aztán egy hétre rá meg XCOM 2, amit szeretnék. Úristen, ebben a hónapban jön Xbox One-ra és PlayStation 4-re a This War of Mine, The Little Ones. Na az is egy jó. Abból bekértem egy promókopit, jól. Ez a játékos, nem mindegy. Na, de a This War of Mine az jó. Ez nagyon jó. Na, és szerintem ez az adás is jó volt, úgyhogy erre a hétre búcsúzunk. Köszönjük szépen mindenkinek, hogyha idáig meghallgatott, vagy esetleg végig is nézett minket. Jövő héten is ugyanígy próbálunk itt lenni veletek, és köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok, és ahogy mondani szokás, jelenlétetekkel emeltétek az est fényét. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Úgyhogy búcsúzunk mindenkinek. Kellemes napot, estét, délutánt, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! De szép egyen integetés. Ennyi. Ja. Hú, találtam egy... Egy kis VR élmény még a végére. Independent. Találtam egy filmet, ami 2015-es, és nem dokumentumfilm. Wow. De egyes ratingem van, úgyhogy... Na majd jövő héten megbeszéljük még, hogy mit találtunk így Netflix. Ja, nem ez film. Csak zenés film. Még a végén kiderül, hogy nem is akkora szar, mint gondoltad. Ja, csak de, hogy musical legyen. Én nem azt mondom, hogy szar, csak hogy... Vannak musicalek a Netflixen? Hát ez az. Igen, ez a zené, ez az. Ó, asszony imádni fogja. Én már kevésbé. És nézheti akár spanyol felirattal is. In Time. Ó, az In Time, az jó. Okay. Az a legfrissebb science fiction filmjük. Ez nem.